ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องพูดถึงความไม่เจ็บไม่แก่และไม่ตายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2536ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้พวกเราเนี่ยยังเห็นความสำคัญในความสำคัญได้20ปีถึงเวลาที่เรานัดแนะกันมาบอกว่าเรามาณวันงานมีงานของวัดเราก็มีงานของอย่างนี้แหละงานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกหรือว่างานมหาปรณาก็มาณมาวัดเราก็ยังมากันอบอุ่นครับข้างโดยที่ไม่ต้องอาศัยเปลือกหรือไม่อาศัยโลกียะอะไรมากมายไม่ต้องอาศัยความบันเทิงเริงรมไม่ได้สนุกคลึกครื้นไม่เห็นมีอะไรมากเลยแต่ก็มารวมกันโดยเฉพาะจุดเด่นจุดสำคัญก็คือฟังธรรมมาก็มาฟังธรรมกันอุตส่าห์เสียเงินเสียทองกันนะเดินทางกันไกลๆหลายร้อยกิโลก็มาได้ฟังธรรมมารวมกันพรักพร้อมอบอุ่นมานั่งรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อะไรนั่งฟังพูดเฉยๆนั่งฟังธรรมแล้วเราก็ได้อย่างนี้10ปี20ปีเราก็ยังมากันยังมานั่งฟังธรรมไม่ได้มาคลึกคลื่นอะไรอย่างมามหาปรณานี่เป็นงานที่ไม่มีอะไรมากที่สุดงานมหาปรณาเนี่ยนะมาก็แค่มาได้ใส่บาตรตักบาตรเทโวซึ่งเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมนะซึ่งเราจะกระทำกันเป็นรูปแบบวิธีของสังคมมนุษย์นะเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างนะเป็นการสืบทอดจารีตประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดพฤติกรรมจะเรียกเป็นพิธีกรรมก็เป็นพิธีกรรมอันหนึ่งที่นำพากันสำหรับคนแต่ละฐานะแต่ละฐานะก็จะได้อาศัยรูปอาศัยเรื่องมันเป็นรูปมันเป็นเรื่องอยู่บ้างไม่งั้นมันก็จะแน่นหรือมันจะเบามันจะแน่นในหมายความว่ามันเข้มข้นมันแข็งแข็งมันจะเบาก็หมายความว่ามันเหมือนกับจืดจืดจืดชืดวงวงเวงเวงมันไม่เหมือนไม่มีอะไรไอทิวันแน่นแบบแข็งก็คือแน่นแน่นแข็งแข็งไม่เห็นมีสีมีสันไม่เห็นมีรสมีชาติอะไรเลยไม่เห็นมีอลังการพริ้วพรายดูมีแสงมีสีมีเต้นมีดีดมีเอะอะมะเทิงอะไรมันก็ไม่มีเพราะงั้นในขณะนี้ยุคนี้ถึงขนาด20ปีแล้วเราก็ยังมีสภาพพวกนี้แน่นหนามั่นคงอยู่พอได้ทีเดียวอยู่ในปริมาณที่อาตมาเห็นว่าเป็นค่าที่วัดได้เป็นค่าที่วัดได้ว่าปริมาณขนาดนี้ขอให้เป็นเนื้อๆเถอะสามารถที่จะเรียนรู้โพธิปักขิยธรรมมรรคองค์8สามารถเรียนรู้ที่จะปฏิบัติประพฤติสั่งสมสมาธิของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิคือจิตที่สงบลงไปได้โดยไม่ใช่มานั่งโดยวิธีหลับตาสะกดจิตแต่เป็นสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติจากศีลเป็นหลักเมื่อมีศีลแล้วก็สังวรนะมีศีลสังวรอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเราได้สังวรกันจริงๆโดยหลักการของศีลแต่ละฐานะ ใครจะเข้าใจความหมายของศีลแล้วเราก็เอาใช้ศีลของเราเอาตามที่เราเองเรากำหนดว่าเราจะเอาศีลของเรามีขนาดเข้มข้นขนาดนี้ละเป็นอัตถิศีลขนาดนี้ละสำหรับเรามากกว่านี้เราไม่ไหวเราก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วในเรื่องความหมายของศีลนั่นแหละเราก็มีพฤติกรรมชีวิตธรรมดากำหนดรู้กำหนดรู้ในอิริยาบถกายวาจามันไปเกี่ยวไปคล้องไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะก่อให้เกิดกิเลสหรือเกิดอกุศลเกิดให้เกิดตามที่เคยกายกรรมมันก็จะเมื่อสัมผัสแล้วมันจะละจะเว้นไหมหรือว่ามันเคยตัวไม่ละไม่เว้นแล้วละเมิดศีลที่เรากำหนดขึ้นละเมิดทำไปตามเคยๆชินๆเคยหยาบอย่างไรเราก็หยาบอย่างนั้นไปแล้วหรือว่าเราสังวรรู้ตัวอยู่ว่าเราไม่ได้ละเมิดทางกายทางวาจาจนสามารถมีญาณอย่างรู้กำหนดรู้มีสัญญากำหนดตัวเองมีญาณมีมุทุพุทธธาตุมีธาตุทางจิตวิญญาณภูตะนี่คือธาตุคือวิญญาณวิญญาณมุทุคือวิญญาณนี่แวววัยอ่อนแวววัยไม่ใช่แข็งโกกไม่เป็นบทบาทจิตวิญญาณจะเป็นบทบาทมีความแวววัยสามารถอ่านเข้าไปถึงจิตตัวเองแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพธิชงมีธาตุที่ลึกซึ้งสามารถที่จะอ่านวิเคราะห์วิจัยอาการลิงคนิมิตเนี่ยอาการของจิตแล้วก็มีเครื่องหมายให้รู้ในจิตอ่านอาการออกว่าอย่างนี้เป็นโลภะอย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะเป็นไม่ชอบอย่างนี้เป็นชอบชอบก็ราคะโลภะอย่างนี้ไม่ชอบในภาษาไทยอธิบายลักษณะชัดๆของโลภะโทสะไม่โมหะคือไม่หลงไม่หลงผิดไม่หลงลืมไม่หลงผิดไม่หลงไหลจนสุดท้ายรู้จักกิเลสตัณหาพวกนี้ชัดๆหรืออุปทานจนไม่หลงเหลือไม่เหลือเศษเราจะมีญาณรู้สภาพของกิเลสตัณหาหรืออุปทานพวกนี้ตั้งแต่หยาบเป็นวิติกมกิเลสหยาบกลางละเอียดเป็นปริยุทธานกิเลสอย่างกลางจนกระทั่งถึงเรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะเรียกว่าอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดเราก็จะอ่านรู้สภาพของมันรู้อาการมีเครื่องหมายให้เรารู้จริงๆเรามีญาณรู้หรือปัญญาเราปฏิบัติธรรมตามสูตรของพระเจ้านี่คือศีลสมาธิปัญญานี่จะเป็นสมังคีเราจะรู้เห็นจริงเลยว่าศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกันช่วยเหลือกันเพราะเราสังวรตามขนาดของศีลปฏิบัติกายวาจาแล้วก็จะต้องถึงใจเห็นจิตเห็นใจของตนเองอ่านจิตอ่านใจวิจัยจิตใจออกมีธรรมวิจัยสัมโพธิชงวิจัยธรรมวิจัยสัมโพธิชงคือวิจัยเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่วิจัยอย่างโลกโลกอย่างพวกนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยวิจัยเก่งหรือนักวิชาการวิจัยอะไรสารพัดวิจัยอย่างนั้นไม่ใช่วิจัยสัมโพธิชงหรอกวิจัยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้ไม่ได้พาไปตรัสรู้ไม่ได้พาลดละกิเลสยิ่งพาเพิ่มกิเลสด้วยซ้ำแต่ถ้าชื่อว่าธรรมวิจัยสัมโพธิชงแล้วจะต้องวิจัยสุจริตทุจริตวิจัยกุศลอกุศลวิจัยตัวเราเองสัมพันธ์กับอันอื่นจนสามารถอ่านผู้อื่นออกด้วยวิจัยผู้อื่นได้ด้วยแต่จริงๆแล้วต้องวิจัยตนเองวิจัยกายวาจาใจวิจัยกิเลสวิจัยการหยาบละเอียดอะไรพวกนี้แหละวิจัยปรมัตถสัจจะวิจัยจิตเจตสิกวิจัยกิเลสออกได้แล้วก็เห็นคือปัญญาหรือรู้เป็นวิปัสสนาญาณหรือเป็นอธิปัญญานะอธิศีลอธิจิตเมื่อเราอ่านก็ไปถึงจิตได้จึงเรียกว่าอธิจิตรู้แจ้งจิตรู้เห็นจิตวิจัยกิเลสออกจากจิต ทำให้กิเลสลดจางคลายลงไปจากจิตได้และเราก็มียาหรือมีปัญญาเป็นอธิปัญญาหรือเป็นญาณอ่านเห็นเลยว่ามันลดมันละมันจางมันหน่ายมันคลายเห็นแม้กระทั่งมันสงบลงสงบลงยังสงบไม่สนิทก็รู้สงบสนิทสงบมากเห็นความสงบทั้งที่เรากำลังพูดทั้งที่เรากำลังทำงานทั้งที่เราทำอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดมีบทบาทของมนุษย์คิดก็ได้เป็นสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะพูดก็ได้เป็นสัมมาวาจาทำการงานอยู่ก็ได้เป็นสัมมากัมมันตะมีบทบาทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะมีกรรมทั้งสามมีมโนกรรมมีวจีกรรมมีกายกรรมเป็นสัมมาทั้งสามกรรมเป็นบทบาทการงานลีลาอะไรอยู่แม้แต่สัมมาอาชีพทำกิจการนั้นๆนี้ๆเป็นสัมมาอาชีพรู้รอบในสัมมาอาชีพว่าพ้นกุหนาแล้วพ้นรัปปนาแล้วพ้นเนมิตกตาแล้วพ้นนิเปสิกตาแล้วแม้ที่สุดพ้นถึงขั้นลาเพนะลาพังนิจิกิงสุนตาเราทำงานนี่เป็นสมาอาชีพที่สูงสุดถึงขั้นไม่แลกลาบไม่แลกอะไรต่ออะไรทำแล้วก็เกื้อกูลแจกจ่ายเผื่อแผ่ไปได้นะบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีอัตตาในการงานพวกนี้อะไรแล้วแต่ลึกซึ้งไปนิเปสิกตาเป็นการทำงานไม่มอบตนในทางผิดบริสุทธิ์สะอาดแต่เป็นอัตตาถือตัวถือตนอยู่หรือไม่อ่านอาการพวกนี้ออกโดยที่อาตมาบรรยายเป็นภาษาไทยขยายความจากหัวข้อหลักเกณฑ์ภาษาพระพุทธเจ้าพวกนี้ที่กล่าวขึ้นมาพวกนี้อ่านชัดกันรู้เจริญด้วยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีพเจริญจริงๆเป็นสัมมาที่สูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิคือสิ่งที่ทำได้ยิ่งแข็งแรงยิ่งตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นชนิดมีตัวสงบเจโตสงบเป็นอกุปาเจโตวิมุตต์เป็นการวิมุตต์ที่ไม่กลับกำเริบหรือเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาคือแน่วแน่หนักแน่นปักมั่นไม่คลอนแคลนจิตในสังกัปปะนั่นจะมีองค์ธรรม7ประการมีตรรกะวิตรรกะคิดได้ไตรตรองตริตรองตรวจตราเรียกว่าตรรกะคือนึกคิดวิตรรกะคิดยิ่งขึ้นไตรตรองยิ่งขึ้นมีบทบาทของการคิดมากขึ้นละเอียดลึกซึ้งขึ้นจนถึงสังกัปปะสังกัปปะก็คือจิตที่คิดดำริอะไรก็ได้วิจัยอะไรก็อยู่ในนั้นเสร็จจะคิดมากเท่าไรจิตก็ยิ่งแน่นเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแม้ที่สุดปรุงออกมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขาราองค์ธรรม7ประการนี้ก็ยิ่งเชี่ยวชาญช่ำชองไม่ใช่สมาธิแบบฤาษีหรือสมาธิแบบนั่งหลับตาสงบสะกดจิตเอาเป็นสมาธิที่ยิ่งสงบยิ่งคิดได้เก่งยิ่งสงบยิ่งพูดได้เก่งยิ่งสงบยิ่งมีกายกรรมแคล่วคล่องสมรรถนะสมรรถภาพสูงยิ่งสงบยิ่งทำอาชีพขยันหมั่นเพียรมีสมรรถภาพสร้างสรรค์ได้ดีไม่ใช่ยิ่งสงบยิ่งเฉยยิ่งเฉยยิ่งนิ่งยิ่งไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปดูไปเห็นที่อื่นๆมาหลายแห่งบางคนมีข้อสังเกตว่าไปทำไปปฏิบัติที่อื่นแล้วปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตาเขาก็บอกว่านิพพานอยู่ที่จิตสงบนี่แหละนั่งหลับตาไปแล้วก็จิตสงบสงบสงบนั่นแหละนิพพานนิพพานแต่ลืมตามาแล้วมาเป็นธรรมดาเอ๊ะทำไมศีลมันก็ยังปฏิบัติไม่ได้ปัญญามันเข้าใจยากอยู่ ไอ้ปัญญาก็ไม่ค่อยเหมือนกันปัญญาที่เขาอธิบายกันคือปัญญานึกคิดแต่ปัญญาที่อาตมาอธิบายเสมอนี่คืออธิปัญญาหรือญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณเนี่ยมันเป็นปัญญาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ปัญญาคือการรู้ที่นึกคิดปกปกผันผันอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ปัญญาอย่างนั้นเช่นว่าเป็นนั่งสะกดจิตตัวเองสมาธิได้สงบดีแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาว่างั้นนะวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นแหละยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือนึกคิดก็นึกในขณะที่จิตสงบจริงคิดได้ลึกซึ้งคิดได้มากเพราะจิตตัวนั้นมันสงบจริงๆจิตขณะที่สะกดจิตเอาไว้นั่นน่ะไม่มีนิวรณ์นะไม่มีนิวรณ์จริงๆจิตมันก็โปร่งก็ใสก็นึกก็คิดได้เฉลียวฉลาดนึกคิดได้มากดีไม่ดีจะสร้างจรวดเอาได้ด้วยนะมันฉลาดนะนึกคิดสร้างสรรค์อะไรก็โอ้โหทะลุปลุกโปร่งความจำก็ดีเพราะว่ามันว่างจิตมันมีพลังพิเศษมันก็นึกคิดความจำก็มีหลักฐานความจำนี่แหละมาเป็นรากฐานในการนึกคิดคนเราจะใช้หลักฐานคือยังมีสมบัติความจำนี่คือเป็นที่เรารู้เรื่องราวอะไรรู้อะไรอะไรมามันจำได้มาหมดนะมันจำไม่นุ่นนะนึกถึงไอ้นั่นได้นะแม้แต่ภาษาเนี่ยมันก็จะนึกศัพท์ได้ออกเยอะแยะเลยนะในขณะที่จิตมันว่างนั่นน่ะนะโอ้ศัพท์แสงภาษาโอ้โหนึกภาษาก็ออกนึกไวยากรณ์ก็ออกปลอเลยนะจะเฉลียวฉลาดมากในขณะที่อยู่ในสมาธิส่วนมากพออยู่ในสมาธิฉลาดมากพอออกจากสมาธิลืมเอาจริงๆนะใครไปลองดูสิในสมาธินะโอ้โหอะไรก็นึกออกอะไรก็คิดออกอะไรก็รู้มากแต่พอออกมาจากสมาธิแล้วมันเป็นยังไงไอ้ตอนนั้นมันรู้หมดเลยนะไอ้ตอนนี้ทำไมมันไม่รู้เหมือนตอนอยู่ในสมาธิจะเป็นอย่างนั้นแต่มันได้ติดมาเหมือนกันได้ความเฉลียวฉลาดไอ้ตอนที่นั่งสมาธิพอออกมาจากสมาธิแล้วได้เฉลียวฉลาดได้มั่งเหมือนกันได้เติมมาเหมือนกันนะคนพวกนี้จะปฏิบัติธรรมโดยบัญญัติของพระพุทธเจ้าด้วยบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็คือเอามาสังวรเอามาปฏิบัติกายวาจาใจจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนมีมารยาทเพราะฉะนั้นลักษณะการปฏิบัติธรรมพวกนี้ไม่สัมพันธ์กันกับศีลสมาธิปัญญาจะไม่สัมพันธ์กันและปัญญาก็ไม่ใช่ตัวจริงที่อาตมาบอกแล้วว่าเป็นปัญญาตรรกะไม่ใช่ปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงในขณะปฏิบัติที่อาตมาแนะนำว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะจิตมุทุพุทธธาตุเนี่ยจะฝึกปรือเรื่อยๆเลยปฏิบัติไปในขณะสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นตัวปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี่มรรคองค์8เนี่ยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะในขณะพูดในขณะคิดในขณะทำการงานในขณะมีอาชีพเนี่ยจิตตัวนี้จะได้รับการฝึกอ่านความจริงกระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้กายก็อ่านวาจาก็อ่านใจก็อ่านโดยเฉพาะสำคัญก็ถ้าผู้ใดอ่านใจด้วยได้นั่นคือถึงปรมัตถ์จิตเจตสิกและวิเคราะห์จิตใจออกด้วยในขณะพร้อมๆกันที่พูดในขณะพร้อมๆกันที่คิดในขณะพร้อมๆกันที่ทำกายกรรมการงานอาชีพอะไรนี่แหละมันอ่านรู้กระทบสัมผัสมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นอายตนะนอกพอกระทบสัมผัสวัตถุรูปหรืออะไรที่มันเป็นตัวเหตุปัจจัยพอกระทบแล้วมันก็จะเกิดอายตนะในตากระทบขวดก็คือรูปข้างในพูดเสียงพูดเขาพูดกระทบหูก็เป็นเสียงข้างในเป็นอายตนะในจมูกกระทบขี้หมูกลิ่นขี้หมูมาขี้หมูก็เข้าไปข้างในเป็นกลิ่นข้างในมันเป็นยังไงล่ะกลิ่นขี้หมูใครนึกไม่ออกก็มาที่ปฐมอโศกบ่อยๆนะจะนึกกลิ่นขี้หมูออกลิ้นกระทบรสกระทบไอ้วัตถุนั้นก็เป็นอายตนะในตามที่สูตรที่เอามาให้อ่านนะพวกเราข้างในขณะนี้เรียนเจาะอริยสัจขณะนี้มีถึงเล่ม3แล้วเจาะลึกอริยสัจฝึกหัดคนที่ห่างๆวัดไม่รู้เรื่องเท่าไรหรอกเล่ม3นี่ออกหลังสุดล่าสุด ยังไม่ได้แจกกันดื่นดาดเท่าไรแม้แต่เล่มหนึ่งเล่มสองก็ที่จริงมีธรรมะของพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละพระสูตรทั้งนั้นเอามาเรียบเรียงไว้นะอาตมาเขียนบ้างประกอบนิดๆเท่านั้นเองไม่มากเลยแต่ละเล่มแต่ละเล่มแล้วเราก็มีแบบฝึกหัดได้มาทำกันในทุกขสูตรเราก็เอามาให้อ่านแล้วว่ามันจะเห็นทุกข์ก็ตรงที่มีตามีรูปมีอายตนะนอกมีอายตนะในแล้วก็มีวิญญาณเมื่อตากระทบเหตุปัจจัยก็จะเกิดรูปเป็นอายตนะในเมื่ออายตนะในเกิดวิญญาณก็เกิดเมื่อเป็นรูปเราก็เรียกจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเกิดสามอย่างนี้ท่านก็บอกชัดเจนตรัสชัดเจนพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าสามอย่างนี้แหละมีอายตนะนอกอายตนะในกับวิญญาณรวมกันนี่แหละเป็นผัสสะเมื่อเป็นผัสสะก็จะเกิดเวทนาตามปฏิจจสมุปบาทเวทนาเราก็วิเคราะห์วิจัยเจาะเวทนาก็ไปหาถึงตัณหาถึงอุปทานเพราะฉะนั้นผู้ใดมีธรรมวิจัยอันเชี่ยวชาญธรรมวิจัยอ่านเวทนาในเวทนาออกเป็นเวทนาถึง108ซึ่งเราก็ได้อธิบายกันแล้วธรรมะของพระเจ้ายากไม่เหมือนธรรมะของฤาษีฤาษีง่ายนั่งสะกดจิตแล้วก็นึกว่าเป็นอนิพพานสงบแต่สงบของพระเจ้านั้นต้องแน่ชัดว่าต้องถูกตัวนะกิเลสขากิเลสถูกตัวถูกตนลงไปเมื่อกิเลสระงับได้จริงเวทนามันเป็นสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108เทปมีนะพยายามติดตามเทปพวกนี้อาตมาขยายความในวันนี้ไม่ไหวหรอกถ้าคืนขยายเวทนาให้คุณฟังวันนี้ก็มวนเดียวไม่จบนะมวนเดียวไม่จบนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติมีสติปัฏฐาน4นั่นแหละมีกายเวทนาจิตธรรมะแล้วก็กายเวทนาจิตธรรมเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ไปเจาะเอาแต่กายเอาเจาะแต่เวทนาเหมือนกับอย่างที่ไปเรียนกันนะบอกว่าพิจารณาแต่กายก็บรรลุอรหันต์พิจารณาแต่เวทนาก็บรรลุอรหันต์พิจารณาแต่จิตก็บรรลุอรหันต์พิจารณาแต่ทำในธรรมก็บรรลุอรหันต์ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ต้องพิจารณาอย่างไรเรียกว่ากายอย่างไรเรียกว่าเวทนาอย่างไรเรียกว่าจิตอย่างไรเรียกว่าธรรมะมันจะมีทั้ง4อย่างนี่แหละในขณะปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมหรือปฏิบัติโพชฌงค์มรรคองค์8มันจะมีทั้ง4นี่แหละมีทั้งสัมมาประธาน4มีทั้งอิทธิบาท4ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้านี่คืออริยสัจ4นี่แหละมีทั้ง4นี่แหละนะมีทั้งกายเวทนาจิตธรรมมีทั้งสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมีทั้งฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่แหละปฏิบัติตัวปฏิบัติอยู่ที่3หลักนี้คือหลักของ4ตัวนี่แหละเพื่อสั่งสมให้เกิดอินทรีย์5พละ5นี่โพธิปักขิยธรรม4 5 7 8ส่วน7 8นั้นก็อยู่ร่วมตลอดเวลาโพชฌงค์7มรรค8ไม่ได้ไปไหนเลยถ้าปฏิบัติโพชฌงค์7หรือไม่ปฏิบัติตามมรรค8ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าจะครบหมดเลยโพธิปักขิยธรรม37อยู่กับเราตลอดเวลา4 5 7 8อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาและปฏิบัติทำได้ทุกเมื่อทุกขณะไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเอาเท่านั้นส่วนใครจะไปศึกษานั่งสมาธิหลับตาเจโตสมถะเอาเป็นอุปการะด้วยได้อาตมาก็แนะนำพวกเราว่าฝึกเถิดมีเวลาฝึกเถิดฝึกแล้วก็ได้อาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่หลงทางปฏิบัติแล้วก็ฟังอาตมาอธิบายขยายความถึงเรื่องเจโตสมถะมามาก มากจนกระทั่งเห็นเป็นของไร้ค่าซึ่งทั้งๆที่ไม่เคยบอกว่าเจโตสมถะนั้นไร้ค่าแต่ถ้าปฏิบัติเจโตสมถะผิดเป็นมิจฉาสมาธิสมาธินั่งหลับตานี่ก็มีสัมมาและมิจฉาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนั่งหลับตาอย่างมิจฉาคือออกนอกรีดนอกทางไปเลยเป็นเดรัจฉีไปเลยนะมิจฉาสมาธิแม้นั่งหลับตาแบบนั่งหลับตาเนี่ยที่จริงสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกหรอกพุทธเจ้าก็เรียกตามเขาเอาภาษาเขามาเรียกคือสมาธิมันหมายความว่าเป็นความตั้งมั่นและมีทั้งความสงบมีทั้งปัญญาอยู่ในนั้นท่านก็เรียกตามแต่ท่านก็เรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิคือเอาพยัญชนะตัวหนึ่งคำว่าสมาธิมาใช้ด้วยแต่มีคำว่าสัมมาด้วยเพราะสัมมาสมาธิของพระเจ้านี่ไม่มีภาษาอังกฤษเรียกนะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าสมาธินี่เขาเรียกเขาจะไปใช้คำว่าทำสมาธิคือทำ meditation คำว่าสมาสมาธิของพระเจ้าเอา meditation มาเรียกไม่ได้เพราะสากลรู้ทั่วทั่วกันไปหมดเลยว่าทำ meditation เมื่อไหร่แล้วก็บึ๊บได้จากอันเนี้ยได้จากอันเนี้ยนี่ meditation เพราะฉะนั้นก็ถ้าไปออกว่าของพระเจ้าบอกว่าทำสมาธิของพระเจ้าหรือสัมมาสมาธิไปบอกว่าทำสัมมาสมาธิของพระเจ้าถ้าใช้ meditation แทนปั๊บเพี้ยนทันทีเลยเอาภาษาอังกฤษนี่มาเรียกคนก็จะเข้าใจผิดทันทีว่าอ๋อทำมีสมาธิเหรอสมาธิก็ต้องเกิดจากนี้ซึ่งไม่ใช่เกิดจากมรรคองค์7องค์ทั้ง7สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่เกิดจากการนั่งบึ๊บงี้ไม่ใช่หรือจะเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่เกิดจากการสะกดจิตเข้าไปนี่ไม่ใช่นะแต่การสะกดจิตก็มีประโยชน์ถ้าศึกษาให้เป็นอย่างน้อยมีคุณค่าถึง3อย่างเจโตสมถะ1เป็นการศึกษาศึกษาเลยคุณจะอ่านจิตคุณจะรู้จักจิตคุณจะรู้จักความสงบแบบที่เขาศึกษากันทั่วๆไปของฤาษีเราก็เข้าใจด้วยจิตสงบอย่างไรอ่านจิตอย่างไรในขณะนั่งเจโตสมถะนี่มีความฟุ้งซ่านที่เป็นกามเป็นพยาบาทเป็นความชอบไม่ชอบเป็นความไม่สงบเป็นความลักษณะของนิวรณ์ในขณะนั่งเจโตสมถะเนี่ยมีอาการจิตในจิตเหมือนกันมีอาการกามในจิตมีอาการพยาบาทในจิตมีทีนมิทะโอ้ทีนมิทะนี่ชัดยิ่งนั่งสมาธินั่งสะกดจิตยิ่งเห็นชัดมันจะรู้เลยว่าโอ้นี่แหละมันหลับจริงๆมันง่วงจริงๆนี่มันดึงไม่อยู่หรือฟุ้งซ่านอุทธัจจกกุกุจจกก็จะเห็นอาการพวกนี้ชัดเพราะงั้นในเวลาฝึกเจโตสมถานี้จะได้ศึกษาการแก้ง่วงกับแก้ฟุ้งซ่านอย่างเก่งแต่แก้กามกับพยาบาทไม่เก่งครับอาตมาถึงเคยบอกว่าลืมตาให้ระวังกามพยาบาทหลับตาให้ระวังทีนมิทะกับอุทธัจจะนะเพราะงั้นมานั่งหลับตาสมาธินี่ให้ฝึกทีนมิทะกับอุทธัจจกุกุจจะอย่าให้มันมีละนิวรณ์ทีนมิทะคัพพุทธจักกุกุจจะฝึกจริงๆเพราะฉะนั้นได้ศึกษาเพราะงั้นเจโตสมถะจะได้ศึกษาไอ้ตัวทีนมิทะคัพพุทธจักกุกุจจะนี่อย่างมากเลยฝึกให้จิตตื่นอย่าให้มันหลับก็สร้างอินทรีย์พละให้แข็งแรงเหมือนกันสู้ทีนมิทะได้รวบรวมจิตอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันไปให้มันอยู่เป็นหนึ่งให้มันรวบรวมด้วยเพราะฝึกเจโตสมถะก็ได้ศึกษาฝึกฝนอย่างน้อยก็ฝึกฝนได้ลดมีพลังมีกำลังในการที่จะแก้ทีนมิทะกับอุทธัจจกุกุจจะให้เป็นเอกคตาให้เป็นหนึ่งในสภาพพวกนี้จะมีพลังแต่ว่ามันไม่มีอะไรกระทุ้งกระเทือนนะมันจะตกหรือมันจะกระจายในอุทธัจจกุกุจจะหรือมันก็ตกดิ่งเป็นทีนมิทะมีทั้งตกและกระจายนะเราก็ฝึกจริงๆฝึกแล้วเราก็จะรวบรวมได้จิตมันก็จะอยู่ในอำนาจหรือจะอยู่ในสิ่งที่เราฝึกนี่แหละมันจะมีกำลังนี่เป็นการได้ศึกษาฝึกฝน2ได้พักเจโตสมถะนี่เมื่อทำเป็นสงบระงับได้พักผ่อนเหมือนนอนหลับมันแหละ ดีก็นอนหลับด้วยถ้าทำเจโตสมถะได้ดีทำได้เก่งเชี่ยวชาญได้พักสนิทสามเป็นเตวิชโชใช้เป็นการตรวจอ่านมานั่งไม่ต้องไปมีพักแล้วเช่นก่อนจะนอนทบทวนทบทวนสิ่งที่ผ่านมาวันหนึ่งวันหนึ่งหรือย้อนไปหลายวันย้อนไปหลายอาทิตย์ถ้าสามารถใช้สัญญากำหนดตามระลึกได้ก็กำหนดตามจะเห็นว่าเราได้มีประสบการณ์อะไรเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเมื่อกระทบสัมผัสเมื่อนั่นเมื่อนี่กิเลสเกิดไหมปฏิบัติทันไหมปฏิบัติแล้วได้ผลไหมคุณก็จะมีสถิติข้อมูลหลักฐานพวกนี้มาตรวจตราเหมือนตรวจบัญชีก็เป็นความจริงตามความเป็นจริงทั้งสิ้นไม่ใช่หลักลอยไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ใช่นึกคิดเอาเองตรวจตราเทียบเคียงไปได้เสมอว่าอ๋อเราปฏิบัติก้าวหน้านะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรายังอ่อนแอกว่านี้ไม่อาทิตย์นี้เราแข็งแรงขึ้นนะเราได้จริงนะเกิดจุตูปปาตญาณคุณบุพเพนิวานุสติบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนได้เท่าใดถึงความจริงที่เราได้เกิดประสบผ่านมามีประสบการณ์ต่างๆเรื่องราวนะเกิดเหตุเมื่อนั้นเมื่อนี้อย่างแรงอย่างเบาอย่างกลางอะไรก็แล้วแต่คุณก็ตรวจของคุณไปเลยเมื่อนั้นนั่นนี่คู่กรณีในเรื่องกามคู่กรณีในเรื่องพยาบาทหรือไม่ใช่คู่กรณีหรอกทำไมมาเจอคราวนี้กระทบกันแรงพยาบาทกันแรงชังกันแรงเกิดอาการโทสะมากครบกระทบใหม่ๆครั้งแรกเลยคนนี้ทำไมมันเกิดอาการกามแรงรักแรกพบหรือไงนะคู่กรณีเก่ามาแต่5ชาติหรือไงแต่เดี๋ยวไปคิดลิเกละครมากล่ะคิดความจริงอ่านความจริงเห็นเลยว่ามันเกิดอาการอย่างนั้นจริงๆนะมันมีราคะมันมีโลภะมันมีโทสะเราไปทำงานอันนั้นอันนี้ทำไมเราโลภะมากแหมนี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็ต้องเอากำไรอันนี้ก็จะต้องได้เปรียบโลภอย่างโน้นโลภอย่างนี้เห็นไอ้นั่นก็อยากได้เห็นไอ้นี่ก็อยากได้ทำไมมันกิเลสนักหนาก็จะรู้ตัวเองแล้วเราได้สังวรระวังไหมเราลดละไหมในพิจารณาความจริงตามความเป็นจริงว่ามีความจำเป็นมีความสำคัญขนาดนั้นขนาดไหนแค่ใดจะเห็นความจริงว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรลดละจางคลายเหตุการณ์นั้นเกิดแล้วก่อเกิดกิเลสเกิดอ่านกิเลสเป็นทำให้กิเลสลดได้ไหมทำให้กิเลสดับได้ไหมจตูปปาตญาณเห็นความเกิดความดับของกิเลสนี่แหละเป็นตัวหลักกิเลสตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดหรือทุกเกิดทุกเบาบางลงมาทุกดับสนิททุกไม่มีก็เห็นความเกิดความดับที่เป็นอริยสัจมีทุกดับหรือสมุทัยของทุกดับก็เรียกว่าทุกนิโรธะเพราะปฏิบัติทุกนิโรธคามินีปฏิปทานี่อริยสัจ4อยู่ที่นี่ตรงนี้ตรงนี้เพราะเราจะเห็นทุกข์ดับเพราะเราดับเหตุแห่งทุกข์คือทุกข์สมุทัยจึงเกิดทุกขนิโรธคือดับทุกข์เกิดทุกขนิโรธก็จบแล้วนี่ทำไมเกิดล่ะเพราะปฏิบัติถูกต้องตามทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรคอันมีองค์8ได้มาปฏิบัติได้ทุกขนิโรธเพราะปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8สมบูรณ์แบบด้านนิโรธนั้นมานิโรธก็นิพพานแล้วนี่นิโรธก็สงบแล้วนี่แต่ยิ่งสงบยิ่งเบิกบานร่าเริงยิ่งสงบยิ่งมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นสัมมาวิมุตติของพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนกับชาวฤาษีต่างๆที่เยอะในอินเดียสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดก็เยอะสมัยนี้ก็เยอะโอ้ยประยุกต์ไปเยอะฤาษีจากอินเดียเนี่ยไปร่ำรวยอยู่ที่อเมริกานะมากมายมีอย่างฤาษีมหาฤชีเนี่ยมีรถลอย99คันมีเครื่องบินส่วนตัวอีกไม่รู้กี่ลำนะถ้าใครรู้จักข่าวติดตามข่าวแต่เดี๋ยวนี้ตายแล้วหมดอายุแล้วสิ้นตายแล้วไม่ใช่หมดอายุหรอกตายไม่รู้อาตมาไม่รู้ว่าตายด้วยโรคอะไรตายแล้ว ไปตายที่เนปาลเพราะว่ากลับมาอินเดียถูกอเมริกาเขาไล่ออกจากประเทศไล่ออกเข้าอินเดียไม่ได้อินเดียก็ไม่รับก็เลยเนปาลก็ประเทศเนปาลรับก็เลยไปอยู่เนปาลสุดท้ายก็ไปตายที่เนปาลหรือมหาฤชีเนี่ยนะก็ฤาษีสะกดจิตนี่แหละฤาษีสะกดจิตแทบทั้งนั้นแหละแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้เยอะยังมีอยู่นะฤาษีอะไรตัวฤาษีรายจุดในอเมริกาเนี่ยหลายคนไปสอนคือมันเป็นวิธีการให้หัดสงบอย่างภาคต้นนะจริงๆก็คือภาคต้นในการปฏิบัติทางจิตสงบง่ายๆไม่ยากหรอกรู้กันทั่วใครๆก็รู้เป็น general สมาธิเป็นสมาธิสาธารณะรู้กันทั่วไปในโลกง่ายไม่ยากนะส่วนของพระพุทธเจ้านั้นเป็น special สมาธิเป็นสมาธิชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นจึงปฏิบัติยากเรียนรู้ยากเพราะเรียนรู้ทุกขณะทุกเวลาปฏิบัติให้สั่งสมสัมมาสมาธิตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้โง่ที่จะไม่รู้สมาธิแบบฤาษีด้วยศึกษาด้วยเรียนรู้ด้วยเข้าใจด้วยมีผลอุปการะให้ผลดีแก่เราด้วยระวังมันจะให้โทษเท่านั้นเองนั่งไปจนกระทั่งพุ่งซ่านเลอะเทอะไปหลงผิดเป็นนิพพานแบบนั่งหลับตาหรือว่าสร้างอุปทานปีมโนมยอัตตาสร้างรูปเรื่องมีนิมิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันฟุ้งซ่านเพ้ออะไรต่ออะไรไปหรือแม้แต่บุพเพนิวาสานุสติก็ออกนอกเรื่องนอกราวสร้างเองมีเรื่องราวเองมากมายก็ได้หลงตัวหลงตนฉันเป็นนั่นชาตินั้นฉันเป็นนี่ชาตินี้โอ้เป็นคนสำคัญสำคัญด้วยนะมันงั้นเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องมันไม่เคยใครไม่รู้จักในประวัติศาสตร์มันไม่เก๋ไม่โก้หรอกเรื่องชาติไปคิดมากจะเป็นโอ้ตัวละครที่สำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งนั้นน่ะเป็นพระนเรศวรนี่ตะคนไทยนะเป็นพระนเรศวรเป็นรัชกาลที่5เป็นใครต่อใครโอ้เยอะแยะเขาก็เป็นเนี่ยฉันนี่แหละองค์นั้นมาเกิดนะเป็นและแต่หมากไม้กายกองนะก็เป็นเรื่องเลอะเทอะไปและชนกันซะด้วยนะหนักเข้าก็เอ๊ะคนนี้ก็ว่ารัชกาลที่5มาเกิดคนนี้ก็รัชกาลที่5มาเกิดเอ๊ะแล้วมันตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมกันแน่ไม่รู้หลายรายเลยเยอะแยะไปหมดชิงกันใหญ่นั่นน่ะมันฟุ้งซ่านเลอะเทอะแล้วก็ต่างก็หลงว่าเขาจริงนะหลงว่าเขาจริงเห็นภาพเห็นนิมิตจริงๆอ่ะโอ้ฉันชาติก่อนเกิดมาเนี่ยฉันน่ะนะรัชกาลที่5นี่ก็ฉันพระนเรศวรนี่ก็ฉันพระพิชัยดาบหักนี่ก็ฉันอะไรต่างๆนานาสารพัดตัวสําคัญสําคัญในประวัติศาสตร์ทั้งนั้นผู้หญิงก็เป็นอะไรล่ะตัวเด่นๆทั้งนั้นน่ะไปตามเรื่องตามราวนะมันก็นั่นเป็นมิจฉาสมาธิไปกันใหญ่เอาแน่ไม่ได้ตัดสินกันไม่ได้วุ่นวายพวกเราปฏิบัติธรรมของพระเจ้าไม่ต้องไปห่วงเรื่องพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องละนะคนนั้นคนนี้มาเกิดคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปถือไปยึดปฏิบัติตามหลักพระเจ้านี่ไปเถอะแล้วเราจะเห็นเมื่อปฏิบัติแล้วพวกเราก็เห็นผลได้ผลนะศีลสมาธิปัญญาเป็นสมังคีศีลเกี่ยวเนื่องอธิจิตปัญญาหรือตัวที่อธิจิตก็คือตัวอ่านจิตอ่านกายอ่านวาจาอ่านสังกัปปะอ่านวาจาอ่านกัมมันตะอ่านอาชีพเป็นญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเรามีสมาอาชีพมาสอดคล้องพระพุทธเจ้าอธิบายไหมเราไม่โกงกุหนาเราละลดมาจริงไหมโกงหัดแต่ก่อนนี่โกงจริงๆนะเดี๋ยวนี้เราลดจริงไหมมันอ่านได้แต่ก่อนนี่หลอกลวงนะมีและมีเล็มมีหลอกมีลวงอย่างยาวกลางละเอียดบรรจุซองจุดละอองธุลีอะไรนะหลอกขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยเรามีไหมเดี๋ยวนี้เราลดได้จริงไหมนะหรือเนมิตกตาแต่ก่อนนี้เราก็อะไรแหละเนมิตกตาตลบตะแลงไม่มั่นไม่คงนะยังหล่อๆและยังไม่จริงจังยังกลับกรอกเดี๋ยวนี้ชักตรงจนกระทั่งพวกเรานี่แข็งจริงใจจริงใจจริงนะจนกระทั่งกระด้างใครมาเจออโศกแล้วนี่ ปกปกอาตมาก็บอกแล้วเป็นผลดีที่ได้ต้อนรับขับแขกเป็นการได้คัดเลือกบุคคลเพราะงั้นพวกใดที่มีอัตมานะมากถือตัวถือตนมากไม่ให้เกียรติเราเลยเนี่ยมาถึงนี่ไม่รู้เลยว่าเราก็เป็นน้องมาใหม่ๆแหมลองเคาะโป๊กเข้าไปไม่มีอินทรีย์พละก็อยู่ในพวกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะไม่โตเร็วจะมีมวลที่ยิ่งตีเข้ามันยังมีหักหักกันนั้นนั่นมันจะสอบมันจะคัดมันจะเลือกมาจะได้รับบททดสอบกันเรื่อยอะมาเพราะงั้นเจอเข้าไปหลายคนนี่หลายครั้งเลยนะมาเจอเข้าแล้วก็เอ๊ะแต่ศึกษาไปศึกษาไปก็มีปัญญานะมาอีกหนักเข้าก็ค่อยๆเข้าใจมาแรกๆนี่โหถูกปุ้งกระเด็นไปไกลเงียบหายโอ้โหอโศกนี่กูไม่เอาแล้วแต่ศึกษาไปศึกษามาก็ค่อยๆดูอีกเอ๊ะก็น่าเข้ามาทดสอบดูอีกจนกว่าจะเข้ามาได้ก็หลายเที่ยวก็มีนะบางคนนะคือมีการซ่อมในตัวนะมีประเพณีรับน้องอยู่คือมันเป็นโดยธรรมชาติของมันนะนะแต่นั่นแหละอาตมาก็เทศแล้วเมื่อวานนี้ว่าหัดมีมารยาทสังคมซะบ้างเพราะเราก็มีแก่นแล้วก็รับเพิ่มเติมได้จะเป็นเท่านี้ไปตลอดชาติหรือไงมีมวลอยู่เท่านี้ตลอดชาติหรือไงญาติเรายังมีอีกแยะข้างนอกนะเพราะก็ถึงแม้จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกอาตมาว่าต้องทุกวันเนี่ยโอ้ยงานเยอะต้องการแรงงานก็อย่างนี้สิใครจะมาเป็นแรงงานให้คุณนะอย่างเงี้ยใครเข้ามาก็โป๊กซัดเขาก็เด่นไปเขามาก็โป๊กซัดเขาก็เด่นไปไม่มีการเอื้อเฟื้อไม่มีการมีมารยาทไม่นับญาติมาก่อนเลยเข้ามายังไม่นับญาตินับญาติแต่พวกเราเองนี่แหละไอ้พวกนี้ญาตินะญาติแค่นี้แล้วก็แรงด้วยกันด้วยนะถึงญาติก็ญาติอย่างแรงๆนะจะดูแลรักษาจะอะไรกันก็จริงใจนี่แหละคือตัวมันไม่เลาะแหละมันไม่กลับกรอกมันไม่ตลบตะแลงมันจริงใจมันจริงโป้งใจมันแรงมันแข็งมันก็เป็นการพิสูจน์กันในตัวด้วยมันจริงใจจริงคนที่จริงใจสนิทกันจริงๆนี่ยังไงแรงๆยังไงก็ได้และพวกเราคนที่มีอัตตามานะก็เจอพวกเรากันเองก็ยังอ่อนแออยู่บ้างก็มีเหมือนกันจนกว่าจะฝึกไปในตัวพวกเราก็ฝึกกันเองด้วยกระทบกระแทกกระเทือนกันไปเองด้วยนะแรงจนกระทั่งแรงมากบางทีนี่แรงมากด้วยนะเนี่ยเป็นลักษณะที่ซับซ้อนมันจะเกิดสภาพพวกนี้ในหมู่พวกเราจริงอาตมารู้อาตมาเห็นอยู่เห็นความเจริญเห็นปฏิภาคทวีน่าเห็น progression ratio เห็นอัตราการก้าวหน้ามีปฏิภาคทวีในสภาพมวลหรือปริมาณก็ทวีอยู่โดยเฉพาะทวีในทางเนื้อหาในเรื่องของ essence นะทวีในเรื่องของแก่นแท้ของปรมัตถสัจจะนะปรมัตถสัจจะของเราดีขึ้นแต่สมมุติสัจจะของพวกเรายังเหลวเป๋วอยู่คือเรายังไม่มีมารยาทสังคมเรายังยึดมั่นถือมั่นในอัตตามานะแล้วมันเกิดอัตตามานะจริงๆพวกเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก็ข่าไม่ต้องไปง้อเองเนี่ยเองจะมาไม่มาช่างหัวเองไว้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเดินอาดมาก็พอข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จแล้วคือลักษณะสันโดษลักษณะพอลักษณะอัตตามานะกูไม่ง้อมึงมันยิงเนี่ยมันซ้อนลึกอย่างนี้ด้วยสังวรระวังละอัตตามานะพวกนี้ด้วยถ้าคืนไม่ละอัตตามานะพวกนี้เองก็อยู่ผอมๆอย่างนี้แหละคณะอโศกก็ผอมอย่างนี้จนตายบอกได้ว่าของพุทธเนี่ยไม่เป็นที่หนึ่งในปริมาณหรอกสู้ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอิสลามเนี่ยเขาหาบริวารด้วยคริสต์นี่ก็หาบริวารแต่หาบริวารไม่แรงเหมือนอิสลามแต่กระนั้นก็ตามเขาก็จะได้มากเพราะว่าของเขามารยาทนอกของเขาได้ส่วนนอกนี่เขาเยอะส่วนอัตตาในลักษณะที่อาตมาบอกแล้วว่ามันไม่รู้ตัว มันยิ่งอัตตาบอกว่ายิ่งสงบยิ่งข้าใหญ่ยิ่งสงบยิ่งฤาษีนี่ยิ่งคือตัวอัตตาเต็มรูปเลยข้าไม่เอาอะไรข้าไม่มีอะไรสงบอยู่ในป่าในเขาอยู่บนภูเขาหิมาลัยนู่นน่ะผ้าก็ไม่นุ่งหน้าหนาวก็ไม่นุ่งผ้านะพวกนี้เก่งนะนั่นแหละอัตตายิ่งใหญ่แล้วโอ้ยข้าเก่งจิตของข้าแน่สู้นั่งกลางหิมะเองได้เลยเก่งอัตตาบึ้งเลยนั่นแหละยิ่งอัตตมันถ้าเข้าใจที่อาตมาอธิบายเนี่ยคุณจะรู้สึกเพราะงั้นถ้าปล่อยไปลดละอัตตมันนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นลดละอัตตาเนี่ยอัตตานี่ยิ่งใหญ่สูงละเอียดที่อื่นไม่ได้ศึกษาตระหนักภาวะตัณหาไม่ได้ศึกษานะเพราะมันจะไม่มีการหมดพวกเราได้ฐานหนึ่งแล้วมีคุณภาพขนาดหนึ่งแล้วถ้าไม่รู้ทางต่อถ้าไม่พยายามพัฒนาตนเองลดละอัตตามานะนี่ต่อเป็นอัตตามานะของอโศกนี่แหละอัตตามานะของพุทธชนิดนี้แหละซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆคือเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงภวตัณหาถ้ากามมาตัณหานี่นะพวกที่มีกามมากๆเนี่ยโอ้ยอ่อนช้อยกลิ้มกระเลียรูปๆคล้ำๆน้องจ๋าน้องจ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าอาตมาฝึกพวกคุณเนี่ยแข็งกระด้างมาทั้งนั้นนะขนาดผู้หญิงมาที่นี่มาพูดหนูๆเนอะๆเนี่ยอาตมาก็จับมาแม้แต่เด็กๆเริ่มต้นสาวๆก็ให้พูดดิฉันแล้วไม่มาปลิ้มกลิ้มกระเลียจ๊ะๆๆฉาลุ้มๆคล้ำๆแต่ต้องออดอ้อนแม้เค้าเคลียร์ครบหรือไม่อาตมาพาทำนี่มันกระด้างมาเรื่อยแหละมันจะไม่ค่อยจะเข้าจะเคลียร์จะเข้าจะครึงจะหวานจะจ๊ะจะจ๋าอะไรมันไม่แคบมีงั้นเพราะงั้นมันก็เลยมาในทิศทางนี้มาหมดมาถึงวันนี้มาแข็งได้ที่พวกเราเนี่ยอโศกเรานี่แข็งได้ที่จริงๆกระด้างได้ที่อาตมาก็ต้องกลับมานวดแล้วตอนนี้นวดนะก็ยังนวดไม่ค่อยลงโอ้โหแข็งดีจริงๆนวดยังไม่ค่อยลงมารยาทสังคมไม่ค่อยดีนะเติมน้ำหน่อยนวดไม่ค่อยลงนะฟังธรรมะให้เป็นนะฟังดีๆเพราะถึงวาระเวลาและทศวรรษที่3แล้วเข้าทศวรรษที่3แล้วศึกษาถ้าไม่ลดอัตตามานะพวกนี้อีกฐานก็ไม่สูงขึ้นอีกฐานก็ไม่สูงขึ้นอีกมันเหมือนกามเราจะมามีมารยาทสังคมอ่อนช้อยลงมามีการกระทบสัมผัสมีการสัมพันธ์ระวังนะสัมพันธ์นี่หนักเข้าเนี่ยนะระวังจะสัมพันธ์เข้าไปหนักๆเข้าแล้วก็มันก็พัวพันนะหนักเข้าถึงสืบพันสัมพันธ์ทางเพศมันมีลักษณะอย่างนี้จริงๆในธรรมะแม้มันไม่หยาบคายมันก็จะเริ่มเข้าไปหาหยาบคายมันเป็นบทพิสูจน์เป็นแบบฝึกหัดอีกชนิดหนึ่งมาสัมผัสดูซิตอนเนี้ยแน่ป่ะกามจะขึ้นไหมเพราะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขึ้นมานี่แหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสุภาพแบบกามนะพิสูจน์เข้าไปแล้วนี่มันแน่จริงแข็งจริงกระด้างแล้วนะลองเปิดปอกเปลือกออกดูทีเข้ามามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดูเนี่ยมีสุภาพเรียบร้อยมีปฏิสันถานมีมารยาทสังคมมีการอ่อนน้อมถ่อมตนลดอัตตามานะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ดูพันไปพันมาเห็นไหมกิเลสจะออกไหมจะออกไหมมันเป็นการนี่แหละคือลดอัตตามานะก็ต้องไปเรียนรู้กามนี่จะมีกามละเอียดอีกตัวคุณแน่อย่างเสด็จได้ยังจะมีพลังที่จะสู้ได้ไหมจะสู้ได้ก็เป็นปัจจุบันธรรมมีอายตนะนอกในมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็จะรู้อีกคุณจะรู้เท่าทันอีกคุณจะได้ฝึกวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยตัณหาวิจัยอุปทานซ้อนลงไปอีกแบบฝึกหัดใหม่เนี่ยเพื่อเรียนรู้กามที่เก่งขึ้นอีกละเอียดขึ้นอีกเข้าใจไหมมันจะกลับไปกลับมาอัตตาแล้วก็มากามก็มาอัตตาอัตตาก็กามก็อัตตาปีแบบฝึกหัดสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะตลอดเวลา ไม่จะหนีหายไปเลยไม่หนีหายเพราะโลกุตระนั้นอยู่เหนือเลยหนักๆเข้าสุดท้ายสมบูรณ์จริงอยู่เหนือมันนี่แหละกามก็อยู่เหนือมันนี่แหละอัตตาก็ลดได้จริงสุภาพเรียบร้อยเพราะตราบใดที่อโศกยังไม่อ่อนช้อยยังไม่อ่อนโยนได้มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะถึงฐานสูงยังเพราะงั้นอนาคามีเนี่ยเป็นชาวเมืองอนาคามีนี่เป็นชาวเมืองเป็นชาวเมืองที่ไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีทรัพย์สริงคารเป็นผู้ที่ญาติปริวัติตังไม่มีพี่ไม่มีน้องสายเลือดไม่มีแต่พี่น้องเยอะทางธรรมอนาคาริกะบ้านไหนก็ขึ้นได้มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานแต่อนาคามีไม่มีแฟนเพราะกามราคะสังโยชน์หมดอนาคาริกะบุคคลอนาคามีไม่มีแฟนกามราคะสังโยชน์จึงเป็นสังโยชน์ต่ำหมดเพราะฉะนั้นมีพี่มีน้องสนิทสนมได้ดีเลยอ่อนช้อยอ่อนโยนสุภาพอนาคามีเพราะฉะนั้นโสดาบันของพุทธนี่มาแข็งปกดีกลัวห่างด้วยนะพอสกิทาคามีค่อยยืดหยุ่นมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าจริงๆแล้วโสดาบันของอโศกเรานี่เยอะตอนนี้มาเลื่อนฐานสกิทาคามีกันเถอะทำแบบฝึกหัดลองดูสิกามจะขึ้นไหมลดอัตตามานะจึงจะมาพิสูจน์ว่าจะลดกามได้หรือไม่กามที่เราว่าเราลดแล้วเนี่ยจริงไหมการพิสูจน์นี้ไม่ได้พิสูจน์โดยการหนีลืมตาโปร่งๆสังกัปปวาจากรรมตาอาชีวะมีกรรมกริยามีธาตุรู้ท่วนรอบแต่พิสูจน์เพราะงั้นก็หัดสัมผัสสัมพันธ์กันขึ้นบ้างนะหัดเรียนรู้มารยาทสังคมบ้างนะส่วนใครที่ยังรู้ตัวดีว่าโอ้ไม่ไหวก็จะระมัดระวังจะแข็งแรงไว้ก่อนหรือแข็งโป๊กนั่นแหละแข็งโป๊กไว้ก่อนก็ตามแต่ละคนมันยังไม่ได้ยังโน้มไปไม่ได้ยังอ่อนไปไม่ได้ยังสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้ก็ระวังไว้ของตัวเองแต่คนไหนที่เห็นว่าฐานของเรานี่สามารถที่จะโน้มน้อมเพื่อพิสูจน์พิสูจน์ว่ากามของเราจะหมดจริงไหมมาสัมผัสสัมพันธ์ดูสิตาก็มาแตะต้องหูก็มาได้ยินเสียงจมูกก็มาได้กลิ่นลิ้นได้รสคืออายตนานอกในมีผัสสะเป็นปัจจัยที่แต่ก่อนนี่เหมือนพรากไม้ที่ชุ่มในยางออกจากน้ำระมัดระวังแข็งโป๊กเหมือนกับสร้างเกราะรอบตัวไว้ตอนนี้ปล่อยรั้วปล่อยเกราะออกทีโน้มน้อมออกมาขยายออกมาจากรั้วหน่อยสิมาสัมผัสสัมพันธ์กับชาวบ้านชาวเมืองก็มากขึ้นสิมีมารยาทสังคมขึ้นมาสิฝึกเพื่อที่จะพิสูจน์ฐานสกิทาคามีเพราะใครแน่ใจว่าโสดาบันในภูมิขนาดนี้เราแน่แล้วมาก็มาเลื่อนฐานสกิทาคามีเพื่อที่จะลดกามลดพยาบาทอีกเรียนรู้การพยาบาทอีกคนที่โกรธเราก็สัมพันธ์กับคนที่โกรธคนที่ไม่ชอบคนที่ชังดูสิคนที่รักก็มาสัมผัสสัมพันธ์กับคนที่รักดูสิมันจะดูดปั๊บเข้าไปอีกหรือเปล่าคนที่ชังก็เข้าใกล้ใกล้ก็ผึ่งเลยซัดกันเลยหรือเปล่ามันก็จะเกิดคนที่ชังกันก็จะสนิทสนมกันด้วยขึ้นสัมพันธ์กันขึ้นคนที่รักก็จะปล่อยคลายโดยประเภทที่เรียกว่ามันไม่ติดละมันไม่ดูแล้วมันไม่เป็นกามแล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้ามันเหมือนกับลูกล้อลูกมันเหมือนกับไม่จะอยู่อะไรก็ไม่แน่แต่แน่นะเพราะงั้นบทบาทการปฏิบัติจึงยากมากนะเพราะฉะนั้นบางผู้บางคนจะเห็นได้ว่าโอ้อโศกเรานี่ทำไมไม่เหมือนที่อื่นเขาเลยมารยาทไม่ดีใช่ที่นี่สู้วัดเขาสุกิมไม่ได้เลยโอ้วัดเขาสุกิมนี่แทบจะอุ้มขึ้นไปเชิญโอ้เขาสุภาพเรียบร้อยที่ไหนก็เหมือนกันที่ฐานที่เขาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่สัมพันธ์กันเนี่ยสมาธิก็อาจจะนั่งหลับตา ส่วนมารยาทสังคมด้วยศีลนี่เขาก็จะปฏิบัติศีลเป็นเปลือกเนี่ยมารยาทสังคมก็คือเอาคำสอนพระเจ้าสอนแบบมารยาทสังคมท่านก็สอนหมดก็เป็นมารยาทสังคมมันไม่สัมพันธ์กันหรอกพยายามศึกษาดีๆศีลสมาธิปัญญาไม่สัมพันธ์กันทำแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไปได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะงั้นสาระที่ได้ได้อย่างไม่ใช่มรรคองค์8ไม่ใช่โพชฌงค์7ไม่ใช่โพธิปักขิยธรรมไปได้ผลอย่างอื่นแต่เขาดูงามและดูเด่นแต่แนวลึกไม่มีแนวลึกไม่มีบอกว่าสงบนิ่งแข็งเลยเห็นไหมบอกว่าเมตตาเกื้อกูลอ่อนโยนสุภาพอุ้ยก่อนย่อยชัดแต่ใจจริงลึกๆนั่นน่ะมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ได้สนิทจริงอย่างเขาสุกิมนี่เลี้ยงเงินคุณมากมายดูดองของคุณนะแต่ที่นี่พวกเราอย่าว่าได้ดูแล้วหญิงซะเราบอกแล้วมหาเศรษฐีเดินมาก็ยังไปเถอะข้าข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บอย่ามายุ่งกับข้าเพราะจิตมันมีอัปปิจฉามันมีสันโดษมันมีปฏุตปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะมันมีจริงๆมันมีความมากน้อยมันมีมันจริงๆนะข้าไม่ต้องมากกว่านี้ข้าน้อยขนาดนี้มันมั่นใจนะข้ากินน้อยใช้น้อยขนาดนี้อยู่จนตายข้าก็พอสันโดษมันพอใจมันเชื่อมั่นว่าเราพอเราไม่เอามากกว่านี้จิตมันไม่มีปวิเวกะมันมีตัวสงบลำงับที่ชัดเจนมันมีตัวปัสสัทธิที่ถูกต้องจริงจังอสังสักขะสวรรค์อย่างโลกีนั่นเหรออสังสักขะเราไม่สร้างให้เราอีกแล้วเราไม่เอาอีกแล้วสวรรค์ห่อๆผมชาวนี้ก็อธิบายเทวดาแท้เทวดาเทียมให้ฟังแล้วสวรรค์ห่อๆอย่างนั้นไม่แล้วเราเข้าใจสวรรค์แท้เราเข้าใจเทวดาอุปัตติเทพแม้จะยังไม่ถึงวิสุทธิเทพก็ตามเราเข้าใจเทวดาเรานี่แหละเทวดาแท้เราจะเกิดอัตตามานะต่ออีกล่ะแม่มันต้องกำกับวงเล็บไปเรื่อยต้องเคี่ยนที่เคี่ยวไปเรื่อยคือมันจะพยองมันจะยิงมันจะหลงตัวมันจะมีอัตตามานะแล้วมันมีจริงๆด้วยเรารู้ตัวเถอะมันซับซ้อนอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเมื่อเรามีปวิเวกะที่จริงไม่ใช่สงบระงับวิเวกคือไปนั่งอยู่ในที่สงบในที่สงัดหลับตาปีอยู่ไม่ใช่มันมีตัวแท้ของจิตปัสสัทธิจิตปวิเวกจิตสงบระงับแท้อยู่ในเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องหลีกลี่ไม่ต้องหนีที่ไหนมีสัมผัสเป็นปัจจัยก็สงบอยู่เดี๋ยวนี้ได้สงบอย่างแข็งแรงไม่หลงสวรรค์อสังสักขะเขาแปลว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องแม้จะคลุกคลีเกี่ยวข้องทางกายทางวาจาใจเราก็ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราจิตของเราก็บริสุทธิ์สะอาดเหมือนน้ำกระใบบอนเอาน้ำเทราดยังไงก็ไม่ดูดไปซับไม่ซึมอสังสักขะเกี่ยวข้องก็ไม่สร้างสวรรค์เกี่ยวข้องก็ไม่หลงเลอะเพราะฉะนั้นจะแปลแต่ภาษาง่ายๆว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีมันก็เป็นภาษาที่ยังไม่ครบอาตมาถึงได้เคยว่าจะแปลก็ได้ในฐานะโสดาบันต้องไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องก่อนพลากไม้ที่จุ่มในยางก่อนก็ได้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเป็นภาษาที่แปลเบื้องต้นเป็นภาษาที่แปลเบื้องต้นแต่เวลาตีกลับปฏินิสขะคลุกคลีเกี่ยวข้องในกายวาจาจิตล่ะคลุกคลีไหมจิตล่ะเกี่ยวข้องไหมจิตเข้าไปปรุงไหมจิตเข้าไปสร้างสวรรค์ไหมจิตสงบจริงไหมถ้าจิตของเราสงบจริงแม้คลุกคลีเกี่ยวข้องนี่แล้วคู่รักอยู่ตรงนี้มันนิ่งสนิทจริงๆมันไม่มีปรุงอีกเลยหรือแม้ปรุงมาเราก็สู้ได้ในขณะนี้ยังภาคปฏิบัติเป็นแบบฝึกหัดอยู่มีอินทรีย์พละจริงไม่เกิดมีแต่ชัดเจนมีแต่ฆ่าอย่างจริงอย่างหลัดต่อหน้าปัจจุบันธรรมเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี่มีองค์ปัจจุบันธรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เห็นมีบทบาทมีข้าศึกมีศัตรูประหารหลัดเรานี่แหละเป็นผู้ที่ประหารตภาเป็นผู้ฆ่าคนอื่นฆ่ากิเลสให้เราไม่ได้ข้ายังรู้ด้วยว่านี่หน้าตากิเลส อาการลิงคนิมิตรู้หน้ารู้ตารู้เครื่องหมายของมันเลยว่านี่กิเลสฆ่ามันอย่างถูกเนื้อถูกตัวจนกระทั่งเราไม่มีสวรรค์อสังสักขะเป็นคนวิริยารัมภะไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านอืดอาดไม่ทำอะไรเป็นคนที่ยืนยันเลย5หลักเนี่ยเรียกว่ากถาวัตถุ5ของพระพุทธเจ้าอภิชฌะสันตุติปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะพร้อมอธิบายได้สัมพันธ์หมดเป็นกถาวัตถุ10ครบนะมีลักษณะรองรับไม่ใช่ท่องภาษาได้10แค่นั้นจำง่ายๆมีสภาวะเราจะจำง่ายคาถาวัตถุ5ก็จำง่ายคาถาวัตถุ10ก็คือเอาอีกอันนี้หลักวิชาอันนี้หลักวิชาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะหลักวิชาและจะมีสภาวะของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมดนะครบคาถาวัตถุ10นะนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าลึกซึ้งและเอาสูตรต่างๆมาขยายนี่จะชัดจะถูกต้องหมดไม่ขัดแย้งกันลงตัวหมดแต่สภาวะมันยากเพราะงั้นอาตมาไม่ตกใจหรอกมีคนมาบอกว่าอโศกนี่โอ้โหเข้ามาสัมผัสแล้วไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับผีดิบนะหน้าตาก็ไม่ยิ้มนะไม่มีมารยาทสังคมไม่อะไรต่ออะไรหลายอย่างอาตมาเข้าใจจริงก็เป็นความบกพร่องอยู่จริงๆเพราะเราได้แค่นี้อาตมาก็อาศัยเวลาไปก่อนก็ค่อยเป็นไปพอรู้ตัวแล้วนะตอนนี้ว่าเราจะต้องทำแบบฝึกหัดอย่างไรแต่แม้อาตมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนบางคนยังจะต้องรักษาฐานะของตนเพราะว่ายังเรื่องอ่อนแออยู่อ้าวไม่เป็นไรบางคนก็จะต้องรักษาทำรักษารูกันก่อนก็มีก็อ้าวอย่าเพิ่งออกมาประเดี๋ยวก็ผีเอาไปกินอีกแหละผีข้างนอกมาเอาไปกินอีกฟังให้ครบนะอาตมาอธิบายเนี่ยอธิบายครบทุกท่าแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องข้างนอกเราก็ยังมีนี่ก็ไม่เปิดประตูรับสักทีปิดประตูแล้วพวกเราก็ต้องรู้ตัวรู้ฐานะว่าจะหามัชฌิมาหรือว่ารู้ตนนี่สำคัญสักกายะทิฏฐิต้องรู้ตัวเราเองสักกายะเนี่ยก็คือตัวตนของตัวนี่แหละต้องรู้ให้จริงอาตมาอธิบายมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายะทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรสัมพันธ์กับพวกที่อธิบายมานี่ก็หลายเที่ยวหลายทีแล้วถ้าถึงขั้นปรมัตถ์แล้วมิจฉาทิฏฐิไม่ได้หมายความว่าเราพ้นมิจฉาทิฏฐิแค่ฟังอะไรรู้เรื่องไม่ใช่ฐานปรมัตถ์แล้วเนี่ยพ้นมิจฉาทิฏฐินี่จะต้องอ่านจิตเป็นมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีอายตนะนอกอายตนะในมีสัมผัสจะสัมผัสทางตามีวิญญาณจะวิญญาณทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ตามนะมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณมีฆานวิญญาณมีกายวิญญาณอะไรเนี่ยพวกนี้ต่างๆนานามีวิญญาณแล้วก็มีรวม3นี้เป็นผัสสะเมื่อเป็นผัสสะจึงมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาเมื่อมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะเราก็จะอ่านลึกไปตัวปฏิจจสมุปบาทสำคัญก็คือเวทนาตัณหาอุปทานนี่แหละเพราะถ้าปฏิบัติครบคุณก็จะมีผัสสะครบนี่ผัสสะเมื่อมีผัสสะทีนี้ตัวที่จะเรียนรู้อ่านได้ชัดก็เวทนาตัณหาอุปทานเมื่อรู้เวทนาในเวทนาได้ดีเป็นตัวสติปัฏฐานแท้คุณก็จะอ่านตัณหาอ่านอุปทานออกตัณหาอุปทานอยู่ที่ไหนในโลกอยู่ที่จิตวิญญาณตัณหากับอุปทานจะไม่อยู่ที่ไหนเลยในโลกไม่อยู่ที่ไหนจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนตัณหาอุปทานอยู่ที่นั่นตัณหาอยู่ที่เสื้อสวยไม่ใช่เสื้อสวยมันไม่รู้เรื่องมันวัตถุรูปตัณหาอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ตัณหาตัณหามันแม้มันจะมีชีวะมันก็ไม่เป็นตัณหาตัณหาอยู่ที่ผู้อื่น ไม่ใช่ของใครก็ของใครจิตวิญญาณของใครก็ตัณหาของอยู่ที่จิตวิญญาณของคนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวทนารู้สึกวิจัยในเวทนาเข้าไปได้อ่านตัณหาออกอ่านอุปทานออกขาดตัณหาถูกตัวถอนอุปทานได้หมดพบจะมีแต่ที่ไหนปฏิจจสมุปบาทต่อไปเลยดับภพเมื่อดับภพก็ดับชาติทั้งที่เรายังมีตัวตนยังมีร่างกายยังมีขันธ์5ชาติก็สิ้นแล้วโสกับปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีแล้วเพราะเหตุปัจจัยใดไม่มีมันก็ไม่มีอันนั้นบุหรี่เคยทำให้เราทุกข์เคยทำให้เราอุปายาตตะริงติงตองตะริงติงตองอุปยาตมันเคืองใจเลยมันยังโหยหายังมามีปริเทวนาการยังโหยหาอาวรณ์ตอนนี้ไม่มีแล้วบุรีเหรอไม่โศกไม่เศร้ากับมันแล้วไม่ปริเทวนาการกับมันแล้วไม่ทุกข์กับมันแล้วไม่โทมนัสกับมันแล้วไม่อุปายาสะอะไรกับมันอีกเลยดับชาติกิเลสไม่เกิดอีกเลยเหตุปัจจัยบุรีไม่มีภพของบุรีดับสนิทเรื่องของบุรีก็คือบุรีกระทบสัมผัสพุทธะโลกะธเมหิจิตตังยัสสานกรรมปติจะกระทบบุรีอีกเมื่อใดก็ไม่หวั่นไหวณกรรมปติไม่อะไรเกิดจิตก็เป็นอุเบกขาปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราโชดช่วงชัชวานบานเบิกประพัสราแปลว่างั้นผ่องใสรุ่งเรืองวาววามอะไรอยู่เงี้ยจิตมันก็รู้แจ้งเห็นจริงอยู่เงี้ยไม่มีวอกแบบหวั่นไหวไม่มีทุรีอโศกวิริชะไม่มีเกษมสุขอันเกษมมันก็ไม่ได้แปลว่าสุขมันแปลว่าขาวขมะนี่มันแปลว่าขาวมันแปลว่าผ่องแผ้วขมะนี่มันตัวขะเนี่ยคุณลักษณะตัวมะนี่คือจิตเขมังเนี่ยขมะเนี่ยตัวขะนี่คือตัวขาวเนี่ยเมื่อภาษาไทยว่าตัวขาวตัวสะอาดขะเนี่ยนะแปลว่าหมดแปลว่าสิ้นแปลว่าสะอาดแปลว่าไม่มีนะขยะอาสวัคขยะขยะตัวนี้แปลว่าทำลายสิ้นขะตัวนี้แปลว่าขาวแปลว่าหมดแปลว่าสิ้นนะในรากศัพท์พยัญชนะของบาลีมะตัวมอมะนี่ตัวมะนี่ตัวจิตมันขาวสะอาดแล้วธุลีละอองไม่มีนะอโศกะไม่มีธุลีหมองไม่มีธุลีหมองก็คืออุปายาสะนั่นเองหรือโทมนัสนั่นเองธุลีหมองไม่มีแต่จริงๆธุลีหมองเท่านั้นแหละโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสธุรีมองนั้นธุรีเริงไม่มีแต่มีความเบิกบานร่าเริงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหมดภาษาไทยเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วผ่องแผ้วแล้วประพัดสอนแล้วเบิกบานร่าเริงไม่มีธุรีเริงแต่เบิกบานร่าเริงขอจบคำพูดตรงนี้สิ่งที่เป็นจริงไม่นิ่งเป็นใบที่พูดได้ไม่ใช่ความจริงพวกนั้นคุณลักษณะจบแล้วไม่มีคำพูดแล้วหมดคำพูดเพราะจะเป็นอาตมายกตัวอย่างบุรีผู้หญิงนี่เขาไม่สูบบุรีในผู้หญิงก็สูบบุรีเยอะนะเป็นเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นมิจฉาทิฐินี่คุณก็มีผัสสะเป็นปัจจัยเห็นอนิจจังเริ่มต้นคนก็ยังสงสัยว่าไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์แน่ยกจิตขึ้นสู่ซะด้วยนะไม่ต้องยกจิตขึ้นสู่คุณก็ต้องมีจิตของคุณนี่แหละต้องมีญาณรู้จิตนี่แหละจะเรียกว่าในภาวะที่เกิดปัญญาว่ายกจิตขึ้นสู่สภาพไตรลักษณ์คืออะไรเริ่มต้นก็เห็นอนิจจังผู้พ้นอนิจจังผู้เห็นอนิจจังและพ้นอนิจจังพ้นความเห็นความไม่เที่ยงและก็พ้นความไม่เที่ยงทำให้ไม่เที่ยงได้แต่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลาย บอกแล้วความไม่เที่ยงเป็นได้ทั้งสองทิศไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันไม่เท่าเก่าเท่าเก่าก็คือเที่ยงมันไม่เท่าเก่าโตขึ้นมันหนาขึ้นนั่นคือปุถุชนคุณจะมีญาณอ่านจิตของคุณออกอย่างนี้นี่คุณจะต้องอ่านปรมัตถ์ได้จริงๆวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกจริงๆตราบใดที่คุณยังอ่านกิเลสของคุณไม่ออกยังไอ้พ้นมิจฉาทิฏฐินี่ยังฟังชัดๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นอนิจจังนะไม่ใช่ว่าอนิจจังตักกะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงคุณรู้ยังอะไรอะไรก็เป็นทุกข์รู้ยังอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ยังก็บรรลุไตรลักษณ์แล้วสิเป็นพระอรหันต์ยังอ้าวก็บรรลุไตรลักษณ์แล้วมันอนัตตาแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นพระอรหันต์สิก็รู้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแค่รู้ยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิหรอกอรหันตกะอันนี้จังมันจะต้องเห็นเลยว่าสภาพกิเลสเรานี่ต้องเห็นด้วยญาณ นะอันนี้จังเป็นไปเพื่อความละนายคลายนี่คือเงื่อนไขเราต้องทำด้วยสามารถโดยตัวเรานี่แหละปฏิบัติประพฤติเพื่อให้มันไม่เที่ยงเพื่อให้มันไม่เที่ยงเพื่อให้มันละนายคลายไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันก็โตเอาโตเอาไม่เที่ยงมันก็ปุถุมันก็หนาขึ้นกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นจากร้อยเพิ่มทีละแม้มี progression ratio สูงซะด้วยนะจาก100งวดนี้120หน้า progression ratio 20 140 160จาก160มี progression ratio เพิ่มขึ้นอีกเป็น100 200เลยแน่พรวดเลยจาก140เป็น200เลยมีอัตราการก้าวหน้าทวีไม่ใช่อย่างนั้นนั่นน่ะคือหนาเพราะงั้นคนในโลกนี้ปุถุชนเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกกิเลสเขาหนาขึ้นวันหนึ่งไม่รู้กี่ลำดับคุณจึงเชื่อพระพุทธเจ้าได้เลยว่าคนในโลกนี้ตายจากชาตินี้แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์แท้นะน้อยกว่าน้อยนักแม้แต่สวรรค์หลวงก็เถอะไม่ค่อยได้ขึ้นสวรรค์หลวงเท่าไหร่หรอกจะเป็นเทวดาแม้แต่เทวดาหรือมนุษย์ตายจากชาตินี้นี้จะได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากส่วนมากลงนรกเมื่อคุณเข้าใจปุถุชนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ปุถุชนเยอะหาได้เยอะในยุคบางยุคบางสมัยปุถุชนหายากปุถุชนหายากในยุคบางยุคแต่ยุคนี้มันใกล้กาลียุคแล้วโอ้ดาดตื่นปุถุชนแล้วเขาก็หนากิเลสหนาขึ้นทุกวันทุกวันวันละตั้งอายุตั้งเท่าไรถ้าคนมีญาณจริงๆแล้วจะรู้เลยโอ้นี่มันก็สั่งสมกิเลสเห็นอยู่สั่งสมกิเลสเมื่อเขาสั่งสมกิเลสแล้วนรกมันก็เป็นที่ได้ของเขาแน่ๆใช่ไหมน่ะมันเห็นจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเดานะก็กรรมกิริยาดูตื้นๆนี่ก็รู้แล้วนี่ก็เสพโอ้โหสวาปามทั้งกามทั้งอัตตาให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะเสพกามทางตาเสพกามทางหูเสพกามทางจมูกทางลิ้นทางกายอร่อยโอ้ยสุขสันต์บ้านเราเสียเงินไปชิบหายใบปวงค่าบัตรใบละหมื่นกว่าบาทก็ซื้อไปเต้นให้ไอ้ไมเคิลแจ็คสันเขามองเมากามโอ้ยกรี๊ดถึงใจแก่ๆยังไปเลยโอ้ยเจ้าพระคุณเอ้ยจะกระดูกจะผุอยู่แล้วนี่ไม่รู้กลัวกระดูกจะร่วงไปเต้นกับมันนะคืนเผลอๆขึ้นมาฟิตจัดกับมันขึ้นมากระดูกร่วงตรงนั้นทำไงเป็นลมกันหาออกมากันไม่หวัดไม่ไหวมันจัดจ้านเนี่ยมันจัดจ้านนั่นน่ะเขาไม่รู้กามเห็นไหมไมเคิลแจ็คสันแสงสีเสียงอะไรต่างๆนานาโอ้โหเมาเข้าไปในนั้นเมาทันทีมันจัดจ้านออกมาเมาเสร็จแล้วก็ถูกยอมใจจนกระทั่งมันก็เป็นรสอร่อยแล้วก็ไม่รู้จักรสอร่อยมันต้องยอมนะรสอร่อยนี่มันทำให้เขายอมนะยอมหมดเพราะงั้นศิลปวัฒนธรรมนี่อาตมาดูหนังสือศิลปวัฒนธรรมออกมาเล่มล่าสุดมีรูปไมเคิลแจ็คสันนะเขาก็บอกว่าไมเคิลนี่เป็นเทวดาหรือซาตานมาเกิดแล้วอาตมายังไม่ได้อ่านหมดผู้ที่ท่านอ่านบ้างท่านดูหมดแล้วบอกว่าไม่มีบทความไหนคัดค้านเลยกลับว่าลึกซึ้ง เห็นไมเคิลแจ็กสันเป็นเทวดาหาใช่ซาตานไหมโอ้โหเวรานุเวรของโพธิรักแท้ๆเลยหนักและเป็นสื่อสารที่เขานับถือกันเชื่อกันพอสมควรในสังคมหนังสือศิลปวัฒนธรรมเห็นไหมความเห็นไปมาแล้วเพราะเขาไม่รู้จักสัจจะพระพุทธเจ้าไม่รู้จักกามไม่รู้จักอัตตามานะโดยเฉพาะแม้แต่กามฐานต้นก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักนี่แหละผีหาซาตานเอากามมาเพาะลงไปในสังคมมนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักผีไม่รู้จักซาตานไมเคิลแจ็กสันเขาเห็นเป็นเทวดามองดูบางเหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนดีอาตมาแต่ก่อนหลงนึกว่ามีความดีนะจริงๆไมเคิลแจ็กสันไม่ได้กินมังสวิรัตแต่กินเพื่อโก้มาที่นี่เขายังเรียกร้องหาอะไรนะไก่มาประเทศไทยนี่เรียกร้องหาไก่โอ้อาตมาก็หลงว่านึกว่ากินมังสวิรัตยังอนุญาตเนี่ยเอารูปไมเคิลแจ็กสันไปติดในจมรอนะเอาออกได้แล้วไม่ใช่นึกว่าเขารักเด็กจริงๆเขาข่มขืนเด็กเห็นไหมมันซับซ้อนนะซับซ้อนนี่คือมารยาแม่ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวเขาอาตมาเชื่อนะว่าไมเคิลก็ไม่รู้ตัวคือมันลวงตัวเองจนกระทั่งตัวเองก็ไม่รู้ว่านึกว่าเราทำดีคือตัวสำนึกนอกนี่นะคอนเชียสนอกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราทำแต่ในอันคอนเชียสหรือแม้แต่ซับคอนเชียสจิตข้างในลึกๆเขาไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณเขาไม่รู้หรอกว่าตัวบทบาทผีแท้ๆมันอยู่ข้างในผีมันไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกนี่มันก็มารยาทสังคมดีคืออะไรก็สอนกันอยู่เพราะเขาก็เอามารยาทสังคมมาใช้เท่านั้นเองแต่ลึกๆนั้นเดคูราดูดเลือดกินไส้ไม่รู้ตัวจริงๆนะเนี่ยลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยยากอาตมาก็ไปโทษเขาไม่ได้ทีเดียวหรอกเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวเพราะผีสิงเขาแล้วแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นผีและผีพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นผีหลอกลวงเป็นผีที่ข้างนอกนี่ดีบอกที่บอกว่าผีชั้นสูงแล้วนี่นะโถยดูไม่ออกนึกว่าเทวดาผีชั้นสูงนี่นึกว่าเทวดาจะดูไม่ออกหรอกเพราะงั้นคนที่ไม่มีดวงตาไม่รู้จักผีหรอกอาตมาเห็นไหมยังถูกไมเคิลรวมมาได้พักหนึ่งเลยเห็นไหมโอ้แสบอาตมานี่ถูกรวมมาหลายทีแล้วมันยังไม่เก่งเนี่ยนึกว่ายานเราแน่ๆมันยังไม่แน่เลยขนาดนั้นอาตมายังระวัดระวังผีแม่ลูกเต้าเหล่าล้านนี่ปกป้องเอายันกันผีไว้โอ้โหยังผีมาดึงไปซะไหลดึงเอาลูกไปหลายคนไม่เก่งปกป้องรักษาลูกเต่าก็ยังไม่หวัดไม่ไหวถูกผีดึงไว้ถูกผีมันดึงไปผีมันเก่งกว่าเราอยู่แต่ก็ได้อยู่เยอะเหมือนกันปกป้องในเยอะกันอาตมาก็ยังพอมีภูมินะพอรักษาลูกเต่าได้พอสมควรแต่เพราะงั้นลูกเต่าก็ระมัดระวังในเชื่อพ่อมั่งนะออกจากนอกสายศีลบอกคาถาให้ก็มีแต่คาถาแล้วก็ไม่เชื่อเอาไปอะไรก็หมายรู้เลอะเทอะไม่ปฏิบัติตามคาถาระวังเสร็จอีด่างนะอีด่างเอาไปกินนี่พูดอย่างสุภาพนะถ้าพูดอย่างขนาดหนักๆแล้วต้องใช้สำนวนสอดคล้องกันต้องเร่งสัมผัสอักษรอีด่างเอาไปกินยังไม่สัมผัสอักษรนะเอาละอาตมาก็ขยายความนะเทศก็เทศอย่างนี้แหละอาตมาคิดว่าพวกเราฟังธรรมะเข้าใจทางฟังธรรมะเป็นนะเพราะเมื่อรู้ถึงทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามันเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ทฤษฎีที่ยากยากทั้งแค่แม้จะรู้จะเข้าใจยิ่งปฏิบัติตามด้วยไม่ต้องห่วงยากแน่ยากแน่ๆนะเพราะเมื่อยังปฏิบัติตามแล้วได้ผลแล้วก็ต้องอ่านรู้ก็ต้องอยากอีกจะต้องอ่านรู้ว่าผลนี่ผลลวงหรือผลจริง ผลหลวงหรือผลจริงก็ต้องอ่านชัดๆแล้วก็ต้องมีผลที่ชัดเจนและสะสมผลมีผลแท้นะเพราะจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเอาตรงนี้ให้ชัดก่อนก็ต้องรู้จักสปรมัตถสัจจะอ่านมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีอายตนะนอกอายตนะในมีวิญญาณมีผัสสะรู้เวทนารู้ตัณหารู้อุปทานลดละกิเลสตัณหานี้ได้อุปทานต่างกับตัณหาอย่างไรอาตมาอธิบายไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะติดตามฟังดีๆนะเมื่อลดกิเลสที่อาตมาทำมือทำไม้นี่ด้วยคนฟังแต่เทปไม่เห็นจริงนี่มันก็ฟังได้ไม่สดหรอกฟังสดๆนี่มันชัดกว่าเพราะว่ามันทำทั้งลีลาสีหน้าสีตาทำสำเนียงทำอะไรมันสัมพันธ์กันมันเป็นองค์ประกอบศิลป์มันเป็นคอมโพสิชันเพราะงั้นการฟังแต่เสียงก็ได้ขนาดนึงมันเป็นของแห้งของสดเนี่ยมันได้ชัดกว่าพอเรารู้จักจับกิเลสได้ลดกิเลสได้จริงอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเพราะละจางคลายคุณมีญาณอ่านจริงไหมเห็นจริงเห็นอนิจจังนี่จริงเลยว่าเห็นความไม่เที่ยงมีอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงตัวนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิคิดดูสิว่าจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้จริงๆจังๆนี่มันขนาดไหนมันต้องเกิดญาณมีวิปัสสนาญาณอนิจจานุปัสสีปัสสีปัสสะหรือปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นต้องเห็นด้วยญาณเห็นด้วยญาณของเราเองเห็นอนิจจังไม่ใช่อนิจจังตักกะเห็นว่ามันไม่เที่ยงและไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างหนาไม่เที่ยงอย่างละลดลงได้น้อยหรือมากก็ตามใจนั่นน่ะเริ่มต้นบอกคุณได้ว่าคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะไตรลักษณ์ตัวที่หนึ่งอนิจจังตัวที่หนึ่งนี่แหละคุณเห็นไตรลักษณ์คุณเกิดญาณในไตรลักษณ์ญาณมีแต่ไตรลักษณญาณมีญาณที่เข้าถึงไตรลักษณ์ญาณที่เข้าถึงอนิจจังอนิจจังตัวแรกตามเห็นอนิจจานุปัสสีเป็นวิราคานุปัสสีเป็นการตามเห็นความจางคลายคุณก็ลดไปที่นี่เมื่อเริ่มต้นถูกแล้วปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปก็เริ่มต้นไม่เที่ยงแต่จางลงไปอีกจางลงไปอีกคลายลงไปอีกก็เท่ากับลดสักกายะเท่ากับลดทุกสมุทัยเท่ากับลดทุกก็รู้ทุกรู้ว่าลดถูกสมุทัยของทุกเดินทางเข้าไปหานิโรธของทุกคือดับการดับแห่งทุกการดับตัวทุกหรือดับเหตุแห่งทุกข์เพราะอริยสัจ4ก็เต็มเรื่องไปเรื่อยๆเลยเพราะคุณปฏิบัติมรรคองค์8ถูกทุกนิโรธทุกนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติถูกจึงจับทุกข์จับเหตุแห่งทุกข์ทำให้จางคลายลงไปเป็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีจนสลัดคืนปฏินิสคานุปัสสีเกี่ยวข้องคลุกคลีสัมผัสก็อยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เหนือเพราะอินทรีย์แห่งจิตแข็งแรงพละแห่งจิตแข็งแรงแข็งแรงจริงๆพิสูจน์ได้เป็นสมาธิแท้เป็นสัมมาสมาธิตั้งมั่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิณิโรปนาเป็นคุณลักษณะของสมาธิเขาเรียนรู้แต่แค่อัปปนาสมาธินี่พยัปปนาสมาธิเจตโสอภินิโรปนาสมาธิโดยซ้ำไปมันแข็งแรงปักมั่นเลยเอ็ดเดียวสมบูรณ์นะมันจะเห็นความจริงของจิตอย่างนี้เพราะเมื่อลดลงไปเรื่อยๆวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีสลัดขึ้นเกี่ยวข้องก็อ่านชัดอินทรีย์พละเก่งขึ้นสามารถปฏิบัติอยู่กับเหตุปัจจัยทุกอย่างอยู่กับโลกีนี้แต่จิตแข็งแรงอยู่เหนืออยู่เหนือโลกโลกุตรจิตจะเป็นอย่างนี้อยู่เหนือมันแม้สลัดคืนสูงสุดคืนสู่สามัญนี่ก็ได้อยู่เหมือนคนโลกโลกเอ๊ไม่เห็นจะหนีเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหมือนกับปรุงร่วมซะด้วยซ้ำสังขารคืออนุโลมกับคุณเหมือนกับเล่นหมกข่าวหมกแกงกับเด็ก เด็กบอกว่าเออสนุกแล้วก็สนุกกับเด็กจิตเรามีไหมสังขารปรุงรสด้วยจริงไหมไม่แต่เป็นมารยาทสังคมข้างนอกเราสนุกกับเด็กก็ได้อนุโลมกับเขาไปเด็กแค่นี้ก็ต้องเล่นตุ๊กตาเราก็เล่นตุ๊กตากับเด็กแต่เราไม่แล้วจิตใจเราไม่ได้ไปติดตุ๊กตากับเด็กแล้วเล่นมะขามมะแกงกับเด็กคุณเป็นชาวชมรปรุงอาหารอร่อยอร่อยให้แกเขาฐานเขาต้องให้ขนาดนี้ของเราก็ไม่ได้อร่อยกับเขาแล้วเราชิมรู้อร่อยขนาดนี้ตามกำหนดรู้สมมติรู้เราก็สมมติในเขาฐานเขาก็ต้องกินอาหารอร่อยแล้วคุณล่ะแฝงอยู่หรือเปล่าเอากับเขาด้วยโน คุณก็เสร็จกับเขาสิเพราะงั้นต้องแข็งแรงต้องปฏิบัติมันพิสูจน์เพราะแม้แต่เป็นแม่โคหัวป่าเราก็อนุโลมตามเขาช่วยเขามีการปรุงขนาดไหนจะเป็นยาทิพย์หรือเป็นอาหารทิพย์ขัดเกลาเขาในตัวเพราะฉะนั้นจะฉลาดรู้กาลเทศะเมื่อนี้อันนี้ไม่ให้มั่งหรือให้มั่งอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็ค่อยแม่มันปัดละเอียดละออนะเราก็ต้องอยู่ยังสัมพันธ์สังขารปรุงร่วมกับเขาทำกับเขาไปบ้างแต่ว่าเราก็มีบทบาทพอที่จะให้เขาลดละจางคลายขึ้นมาด้วยขัดเกลาเขาด้วยไม่ใช่ยิ่งไปมอมเมาเขาหนักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะร้านชมรอของเรานี่นะในอนาคตเนี่ยโอ้อาหารเนี่ยนะใครๆเข้ามาคนส่วนใหญ่เข้ามาเลยบอกโอ้อาหารชมรอนี่กินไม่ลงมันไม่อร่อยเลยแต่เราก็ตั้งร้านของเราอยู่ได้มีสมาชิกส่วนหนึ่งมากินนั่นแหละดีแล้วเพราะคนทั่วไปในมากินบอกโอ้โหทำไมอาหารชมรอเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีรสมีชาติอะไรเลยมันเห็นอร่อยอะไรเลยก็ใช่เพราะอาหารยาทิพย์คนอีกฐานะหนึ่งระดับหนึ่งถึงจะกินเพราะคนจะมีภูมิธรรมมากินเรามีสมาชิกหรือมีลูกค้าแค่คนมีภูมิธรรมเราก็ตั้งอยู่ได้แล้วเราไม่ได้มานั่งล่าเงินล่าท้องล่าลาภนี่เพราะฉะนั้นร้านอาหารของเราจึงไม่ใช่ร้านอาหารที่จะบริการคนทั่วโลกปรุงแต่งอเด็ดอร่อยเท่าไหร่เขาก็ต้องลงมาเพราะคนจะบอกว่าโอ้เขาไปกินไม่ไหวหรอกมันอร่อยร้านนี้ถูกแล้วนะเพราะคนมากินอาหารในบอกว่ามากินอาหารมังสวิรัติของชาวโศกเนี่ยโดยเฉพาะมากินในวัดฉันไม่มาอีกแล้วมันกินไม่ลงขึ้นมา5ครั้งฉันก็ผอมตายฉันกินไม่ลงคนฐานนั้นก็ไม่ต้องมาหรอกมันเป็นข้อสอบในตัวเพราะฉะนั้นวัดนี้ไม่ต้องกลัวคนจะมาอยู่ได้นานนะมันเป็นบทบาทมันเป็นของตัวมันเองอยู่ขนาดนี้นะเราก็มีอันอื่นที่ต้อนรับแขกเอาเถอะเขาก็ได้ต้อนรับแขกดีแต่เสร็จแล้วก็ต้อนแขกมากินอาหารนี่ล่ะไหวไหมล่ะเขาก็ได้เขาก็เข้ามาต้อนรับดีก็กินอาหารนี่แหละบอกทำไมเงี้ยนี่แหละพวกเราก็กินอย่างนี้แหละอาหารนี้มีธาตุไม่มีสารพิษไม่มีนู่นไม่มีนี่เขาจะรู้จักสาระแก่นสารขึ้นแม้แต่ที่สุดมาศึกษาปรมัตถ์เขาแล้วก็บอกว่าไอ้รสอร่อยนั้นเป็นกิเลสอ๋อเขาก็จะค่อยๆอ๋อขึ้นไปอ๋อเลยแต่ก่อนไม่เคยรู้นี่รสอร่อยเป็นกิเลสก็แสวงหามันแหละเขาว่าอร่อยที่ฮ่องกงก็ต้องบินไปกินนะเขามันมีเงินนะอะไรเงี้ยก็หลงไปตามเขาหลอกทั้งนั้นนะบอกอ๋ออร่อยนี่เป็นกิเลสเลยไม่ใช่ความสุขหรอกเลยสุขก็ถูกต้มจนสุกอร่อยนะถูกต้มจนสุกมันก็จะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นมีภูมิธรรมสูงขึ้นอย่างนี้แหละนะเมื่อกี้อธิบายยังไม่จบไปไตรลักษณ์ในสักทีอันนี้จังแล้วทุกขังลดทุกได้ก็คือลดสกายทิฏฐิได้นะอริยสัจสี่เดินเต็มบทขึ้นมาเมื่อลดสกายทิฏฐินี้เองเพราะเมื่อจับเคล็ดได้พ้นมิจฉาทิฏฐิก็ปฏิบัติลดสกายทิฏฐิให้ได้เพราะก็ลดทุกสมุทัยเดินก็มาหาทุกนิโรธะทุกนิโรธแล้วก็เดินก็ไปหาปฏินิสักขะนุปัสสีกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนกระทั่งร่อนละเอียดละเอียดเท่ากับลดกิเลส อัตตาของกิเลสเราจะรู้กิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดพอละเอียดละเอียดอัตตาก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงไปสู่อัตตานุทิฏฐิจับอัตตาแม้แต่เล็กก็ตามตัวตนมันไปเรื่อยจนกระทั่งอัตตาตัวเล็กเราเรียกมันว่าอาสวะถอนอาสวะเมื่อไรก็หมดอัตตาเมื่อนั้นจึงเรียกว่าอนัตตามีผัสสะเป็นปัจจัยในทวารทั้ง6ไปอ่านดูเลยในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรมิจอัตตานุทิฏฐิสูตรทวาร6นี่แหละมีผัสสะเป็นปัจจัยจนกระทั่งเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาก็คือหมดแม้อาสวะตัวตนไม่มีแล้วดับสนิทจริงเมื่อดับสนิทจริงไม่มีตัวตนจริงคุณก็ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติตนเกิดญาณในไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้เห็นแจ้งในอนิจจังก็ชัดไอ้ที่ไม่เที่ยงจนสัญญายะนิจจานิแหมนี่ภาษากลับอีกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตัวนี้ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตอบพุทธนิมิตเอาละคนที่ไม่ได้ติดตามก็ต้องติดตามกันนะเทปมวลพวกนี้มีนะไปถามเอาดูไปถามผู้ขายตรัสถึงกันว่าสัจจะในโลกนี้ไม่มีโอ้ยใจยาแล้วเอาละเอาสัจจะตรงไหนอะเอาที่สัญญาสัญญาที่เห็นความเที่ยงเที่ยงตรงไหนเที่ยงตรงที่ไม่มีแล้วนั่นแหละเที่ยงอนัตตานั่นแหละเที่ยงอนัตตาเนี่ยไอ้ความไม่มีกิเลสนั่นแหละเที่ยงความไม่มีกิเลสนั่นแหละมั่นคงความไม่มีกิเลสนั่นแหละถาวรความไม่มีกิเลสนั่นแหละจบกิจไม่ต้องทำอีกแล้วเป็นจริงแล้วคุณจะยืนหยัดยืนยันกับตัวเองได้เองคนอื่นบอกเราไม่ได้ถ้าเรามีญาณแล้วรู้โอ้ไอ้นี่ยังมีอวิมุตติจรยังมีความยังผียังหลอกอยู่บ้างคุณก็ต้องรู้ของคุณแต่ถ้าทำได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ประมาทเองมันจะรู้เองว่าโอ้โหเอาวิมุตติจรเนี่ยเอาให้มันเกลี้ยงเอาให้มันสะอาดนะสัญญายะหมายความว่ากำหนดรู้ไอการกำหนดรู้นี่แหละไปเป็นปัญญาต้องกำหนดรู้ก็คือสั่งสมญาณกำหนดรู้อ่านปรมัตถ์อ่านไปจนกระทั่งละเอียดละออถึงกิเลสจนกระทั่งไม่มีไม่เกิดไม่มีไม่เกิดไม่มีไม่เกิดจนกระทั่งแน่นอนมันคงเที่ยงแท้แล้วว่าไม่เกิดจริงๆนะไม่เกิดจริงๆนะตายสนิทดับสนิทไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเอาท่านค้นพบของท่านจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนความไม่เที่ยงจริงเกิดความเที่ยงนั่นคือญาณของเราคือสัญญายะนิจจานี้คือตัวกำหนดรู้ความเที่ยงเที่ยงอะไรอะไรเที่ยงความไม่มีตัวตนเที่ยงไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นเที่ยงหรือแท้แล้วมั่นคงแล้วถาวรแล้วอกุปาเจโตวิมุตติจิตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบอีกตายไม่ฟื้นอีกตายเสด็จนี่เที่ยงตายเที่ยงเห็นความตายที่เที่ยงเห็นนิโรธนี่แหละถาวรถ้าจะพูดในภาษานิโรธถาวรแล้วหรือเที่ยงนั่นแหละนิโรธนี่แหละเที่ยงดับสนิทนี่แหละเที่ยงภาษาพูดแล้วมีสภาวะนั้นจริงเพราะฉะนั้นจะมาย้อนแย้งโดยภาษากันว่ามันพูดยังไงเดี๋ยวก็ว่าเที่ยงเดี๋ยวก็ว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนเที่ยงหรือสอนไม่เที่ยงงงไหมงงไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้แต่ผู้ที่มีปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาดฟังอาตมาอธิบายนี้แม้ยังไม่มีสภาวะก็พอฟังได้ถ้าฟังด้วยดีมีเรียบเรียงมีลำดับมีลำดับไปจริงๆเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้จึงต้องมาฝึกกันจริงๆและโดยเฉพาะมากำหนดรู้ในสภาวะปรมัตถ์นะปีนี้เข้าพรรษานี้เราฝึกกันมากที่ปฐมกับ ที่พุทธสถานนี่เราส่งไปมีชีตมีเอกสารให้ไปทำแบบฝึกหัดหรือแม้แต่ที่อื่นนี่ชมรอที่เชียงใหม่ก็ยังมีเลยเอกสารได้รับแบ่งแจกไว้ที่อื่นที่ไหนอีกบ้างอ่ะคือเราไม่ได้ทำมากนักส่งไปไปทำแบบฝึกหัดกันได้หัดฝึกอ่านรู้อารมณ์โทสะอ่านรู้การกินอ่านรู้ความชอบความไม่ชอบนะทำแบบฝึกหัดส่งมาเอเรียรราชไม่ส่งก็มีส่งมาไม่ได้ครบหรอกก็ไม่เป็นไรบอกจริงๆอาตมาก็ยังไม่ได้อ่านครบหรอกโอ้โหเป็นตันเลยอย่างเงี้ยยังไม่อ่านอ่านไม่ไหวงานเยอะจริงๆนะไม่รู้จะทำไงแต่ไม่ต้องกลัวไม่อ่านก็ไม่ต้องกลัวคุณได้ตรวจของคุณละคุณได้ทำของคุณละแล้วก็ฟังเทศไปแล้วก็อาตมาพยายามแนะแบบฝึกหัดให้ทำไงก็ทำไปสิทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะช่ำชองชำนาญรู้สภาวะจริงหมดก็ไปเรื่อยๆนะอาจจะอ่านเจาะลึกอริยสัจที่มันมีภาษาสำนวนของที่เราเขียนเติมอยู่นิดหน่อยแค่สองสำนาให้ฟังนะต่อจากนี้ไปก็เป็นพระสูตรทั้งนั้นน่ะนี่เป็นปึ้งนี่พระสูตรทั้งนั้นนะการกำหนดรู้ทุกของการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการกำหนดรู้ทุกข์ก็คือสัญญาในเองการกำหนดรู้ทุกข์ของการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐคนที่แสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่ประเสริฐคืออะไรและทุกข์คืออะไรเพราะกว่าจะมารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่ประเสริฐเลยมันเป็นคนโง่เปล่ากว่าจะรู้ตัวอย่างนี้อีกนานทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะละการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐจะทำอย่างไรในโลกนี้เยอะเหลือเกินก็แสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในฌานทั้งสี่วงเล็บฌานพุทธฌานแปลว่าการเพ่งเผาคือเพ่งอ่านมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพ่งอ่านรู้พอรู้กิเลสเผามันเลยอย่าไปไว้มันฌานนึงแปลว่าเพ่งเผาแล้วอย่าไปเผาผิดนะต้องโยนิโสมนสิการต้องให้ละเอียดละอ้อให้รู้ด้วยนะเผาแต่กิเลสนะอย่าไปเผาถูกหนังถูกเนื้อตัวเองอะนะมันบ่เดี๋ยวระวังไม่เต็มเต็งนะเดี๋ยวเผาตมูกแหว่งเผาหูแหว่งกิเลสให้ชัดแล้วก็เผารู้แล้วเผาให้เป็นจุนเลยทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ไม่ขยายละเรื่องฌานไม่ขยายแล้วจงตรวจตนเองดูว่าเรามีความแน่วแน่ในการแสวงหานิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ไม่มีความโศกความเศร้าหมองหรือไม่เมื่อกิเลสไม่เกิดกิเลสตัวใดก็แล้วแต่ไม่เกิดแล้วกิเลสตัวนั้นจะมีสิทธิ์แก่ไหมจะมีสิทธิ์เจ็บป่วยไหมจะมีสิทธิ์ตายอีกไหมตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเด็ดตายแล้วตายเสร็จตายแล้วตายไม่เกิดอีกไม่มีเกิดอีกตายจบไม่ต้องวกวนไม่มีสังสารวัฏนะเพราะงั้นเมื่อกิเลสมันตายสนิทตายจริงๆดับจริงๆดับสนิทจริงๆของพุทธแล้วเมื่อมันตายแล้วย่อมไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการป่วยไม่มีการตายอีกนี่ก็คือดับความเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเดี๋ยวนี้แหละมันก็ดับความเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราแล้วแต่ร่างกายนี้แม้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเลยอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละถ้ายังมีรูปนามขันธ์5ห้ามมันให้แก่ได้ไหมห้ามมันให้เจ็บป่วยได้ไหมห้ามมันให้ตายอีกในตัวขันธ์5นี่ได้ไหมไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นอันตัวนั้นไม่ใช่ตัวตรัสรู้อันนี้เป็นเรื่องของไตรลักษณ์ของสังขารสังขารขันธ์สังขารเนื้อตัวองค์คาพยพของรูปธรรม เราอาศัยมันจัดสรู้ซะด้วยซ้ำเพราะงั้นวิเคราะห์ให้ชัดอย่าไปเมาวนไปวนมาเนี่ยเพราะงั้นผู้ที่ตัดสรู้แล้วก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอาตมานี่นะร่างกายมันแก่แน่ๆเสื่อมแน่ๆแต่จิตใจอาตมาไม่ได้แก่จิตใจไม่ได้แก่มันยังเป็นทหารอยู่สมาธะสมาธังสมาธะก็แปลว่าสมาธิเพราะสมาธิพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งตั้งมั่นยิ่งจะเป็นอาการสมาธะยิ่งหนุ่มยิ่งหนุ่มยิ่งหนุ่มยิ่งสดทหะแปลว่าหนุ่มหรือสดยิ่งสดชื่นยิ่งหนุ่มหนุ่มสดไม่มีโรยไม่มีรายิ่งสงบสงับยิ่งสดยิ่งหนุ่มยิ่งไม่โรยไม่ราแม้ที่สุดจะปรินิพพานก็หนุ่มตายอย่างหนุ่มเต็มตัวไม่มาตายแก่แก่ตายแก่แก่เสียชื่อใจนะต้องรู้นะนี่ไม่ใช่กายนะกายมันอาจจะแก่แล้วพระพุทธเจ้ายัง80เนี่ยอาตมาก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เลยนะไอ้นั่นมันเรื่องอีกอันนึงเห็นมั้ยมันมีสภาพ2อย่างเสมอนะสมาหิตะด้วยก็แปลว่าสมาธิเพราะสมาธิของพระพุทธเจ้าจะต้องมีลักษณะตั้งมั่นนุ่มมีคุณค่าประโยชน์สมาหิตะนี่มีการอธิบายว่าต้องมีความตั้งมั่นในความเป็นผู้มีประโยชน์สมาธะต้องมีความตั้งมั่นในความเป็นหนุ่มหนุ่มถาวรโอ้ใครอยากเป็นมั่งเป็นคนอมตะไม่รู้จะแก่เห็นยังเห็นคนไม่รู้จะแก่ยังบางคนตอบว่าเห็นแล้วเห็นจากใครอ๋อโอ้โหอ่านก็ไปถึงอ่านนี่มันแก่ลงนะเนี่ยฮะใจพระคุณจะเห็นว่าไม่ใจของอาตมาเนี่ยมันยังหองอยู่เลยนะภาษาอีสานใจมันยังหองอยู่เลยภาษาอีสานใจมันหองนะมันยังมี appreciate มันยังมีตัวมันยังยินดีปรีดาเบิกบานร่าเริงชมชื่นมันยังยินดีมันยังมีอิทธิบาทพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าสมณะแปลว่าผู้สงบอะไรเป็นเครื่องแสดงความเป็นสมณะในเรื่องของอายุมีอายุจะอายุมากเท่าไรเท่าไรก็ยังมีตัวเนี้ยอายุมากเท่าไรก็ยังมีตัวเนี้ยเป็นเครื่องแสดงสงบเป็นสมณะคือผู้สงบผู้เป็นพระอรหันต์ด้วยสมณะสูงสุดก็คือเป็นอรหันต์ด้วยแม้เป็นอรหันต์แล้วก็ยังมีตัวเนี้ยอะไรเป็นเครื่องแสดงอิทธิบาทหรือความเพียรจะเห็นลักษณะความเพียรเลยเห็นอิทธิบาทอยู่เลยไม่จริงยินอรหันต์ก็ยิ่งนิ่งสงบก็ยิ่งนิ่งเฉยไม่ใช่สมณะคือผู้สงบยิ่งสงบก็คือยิ่งงกยิ่งงบยิ่งงัดไม่ใช่ยิ่งกระปรี้กระเปร่าสดชื่นมีความยินดีมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามีความร่าเริงเบิกบานฉันทะมีวิริยะเห็นเลยว่าเพียรมีความเอาใจใส่ไม่ใช่เป็นคนจืดๆเหรอแหละเฉยเฉยไม่ใช่ยิ่งเอาใจใส่ขมีขมันกระตือกระตือรือร้นกระปรี้กระเปร่าแก่ยังกระตือรือร้นเลยเพราะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเพราะอายุเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงในความเป็นสมณะเอาอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงหรือเอาความเพียรเป็นเครื่องแสดงอายุวันนะเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงวันนะทวนนิดหน่อยศีลมีความปกติในศีลมีศีลสมบูรณ์อยู่เป็นปกติเข้าใจศีลลึกซึ้งอธิศีลมีวันนะเพราะมีศีลอะไรเป็นเครื่องแสดงสุขฌานฌานก็คือมีความเพ่งเผาได้กิเลสไม่มีมีความแหมอธิบายไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ก็ว่าจะไม่อธิบายเรื่องฌานแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอีกแล้วมันยากฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมเพราะฉะนั้นผู้จะอธิบายฌานได้ต้องมีอุตริมนุสธรรมจริงอย่าไปพูดพร่อยพูดพร่อยแล้วเพี้ยนมันเพี้ยนมาเพราะเอาฌานฤาษีมาอธิบายหมดมันก็เพี้ยนยากอธิบายอาตมาเองอธิบายยากจะอธิบายฌาน4อธิบายรูปฌานอธิบายอรูปฌานยาก อาตมาอธิบายสู่พวกคุณฟังอยู่แต่ก็นานๆทีเพราะมันยากดอกพยายามอธิบายอยู่เรื่อยแถมอยู่เรื่อยแต่ว่ามันก็ยากนะมีแถมอีกอายุวรรณะสุขะโภคะอีกตัวหนึ่งส่วนมากเราพูดแต่แค่อายุวรรณะสุขะพละของท่านมีโภคะด้วยนะเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงโภคะความมีโภคะมีทรัพย์โภคะก็คือทรัพย์เอาอะไรพรหมวิหารความเป็นพระเจ้าความเป็นพระพรหมพระพรหมรวยเมตตารวยกรุณารวยมุทิตารวยอุเบกขาไม่ใช่รวยทรัพย์สริงคารแต่ก็มีทรัพย์สริงคารนะแต่ไม่ต้องยึดเป็นของเราหรอกอย่างอาตมานี่งานนี้อาตมาได้หลายแสนเงินบอกกรงๆมีคนมาทำบุญกับอาตมาหลายแสนอยู่งานนี้แต่ไม่ได้เอามาประกาศเรานะนี่ก็ไม่ได้ประกาศเรานะพอดีอธิบายถึงก็อ้างอิงให้ฟังบ้างไม่ใช่หมายความมาเป็นจิตวิทยาเป็นเลขคนชนิดหนึ่งเนี่ยทำเป็นพูดให้คนมาทำบุญไม่ใช่ใครจะมีปัญญาจะมาทำบุญก็ทำของเขาเองงานนี้ก็มีอาตมารวยอาตมาได้อยู่แต่เราไม่ได้ไปยึดเป็นของเราหรอกมันก็มาเอามาเป็นประโยชน์มันเป็นทรัพย์สริงคารมันเป็นอะไรในโลกเท่านั้นเองมันจะเป็นซ้อนเชิงแล้วว่ารวยมีขุมทรัพย์ทั้งสี่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนบริสุทธิ์พระพรหมท่านไม่เงินสักบาทหรอกแต่โอ้ทรัพย์สินท่านเยอะแยะมีแต่คนอยากให้อยากให้อยากให้ด้วยความเต็มใจด้วยความศรัทธาให้ท่านมาท่านก็เอามาสร้างบุญท่านไม่ได้มาเอาเป็นของตัวของตนอะไรไม่มีของตัวของตนอาตมาไม่มีใครมาทำบุญด้วยอาตมาก็ไม่อดตายหรอกมีลูกจะเลี้ยงอยู่บ้างจริงๆไม่อดตายหรอกจริงๆมันไม่หวั่นนะมันไม่กลัวเลยว่าจะตายอาตมาจะเป็นง่อยลงไปเดี๋ยวนี้นะจะเป็นอัมพาตเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่กลัวกลั้นใจตายได้ก็จะกลั้นใจเป็นภาระพวกคุณกลั้นใจตายไม่ได้แต่ไม่บีบจมูกนะกลั้นใจตายได้ก็จะตายมันถ้ามันเป็นภาระแต่ถ้ามันไม่เป็นภาระตามวิบากมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือมันทุกข์นะยิ่งป่วยยิ่งเป็นอะไรอะไรเป็นโรคที่โทษมันทุกข์นะไม่อยากอยู่หรอกแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยวิบากก็ต้องอยู่ไปอาตมาไม่กลัวใครคิดว่าจะถึงจุดนี้จะไม่กลัวเหมือนกันกับอาตมานะเพราะในเรื่องของอายุวรรณะสุขะโภคะก็ต้องลึกซึ้งจะมีทรัพย์สริงคารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้านี่คือพระผู้สร้างพระผู้ประทานพระผู้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่ตรีมูรติสร้างขยันมันเพียรสร้างเท่าที่เราจะสร้างได้แก่ก็เท่าแก่ก็ทำได้เท่าขนาดมันแก่นั่นแหละมันแก่ก็ทำได้น้อยก็เอาเถอะแต่จะมีจิตอิทธิบาทมันมีจริงหรือมันเป็นจริงมันไม่ย่อหย่อนหรอกสร้างสรรค์แล้วก็ให้ประธานนี่คือให้สร้างไม่ได้สร้างเอาสร้างเพื่อผู้อื่นส่วนเรานะมีคนเกื้อกูลพอจะมีบุญพอจะมีคนเกื้อกูลรักษาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จริงถ้าเรายังไม่ถึงก็แสดงว่าบุญเก่าของเราไม่มีมีแต่บาปเก่ามันมาเป็นวิบากข้ามีวิบากมาลดโอ้ทำไมเราถึงทรมานไม่เหมือนเขาเลยอย่าไปริษยาเขาก็คุณสร้างบุญมาน้อยคุณก็มีแค่นั้นของใครของมันโกงเอาของคนอื่นได้ที่ไหนเพราะงั้นเอาไปเลยไม่ต้องไปอ้อนออดอ้อนตัวเองเรามีมีวิบากไม่เหมือนเขาก็เราสร้างบุญไปเถอะเท่าที่เราจะทำได้นะเพราะงั้นโภคะก็จะมีดังนี้นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็มีพละกำลังน่ายิ่งน่าคิดมากมีอะไรเป็นเครื่องแสดงไม่ใช่มุตนะวิมุตนี่ไม่ใช่มุตนะโอ้โหพวกที่ยิ่งวิมุตแล้วยิ่งมีพละมีกำลังเป็นซัมสันเป็นเฮอร์คิวลิสแหน่เหมือนไหม มีพละกำลังไม่ใช่เหยาะแย่อ่อนแอป้อแป้ปลอกเปียงประเดี๋ยวก็ป่วยประเดี๋ยวก็ป่วยปวดตรงนี้ปวดตรงโน้นยังไม่แก่เลยนะโถเอ้ยสาวสาวแซ่แซ่หนุ่มหนุ่มแน่นแน่นป่วยตรงนั้นป่วยตรงนี้พวกนิวโรซิสพวกไซโคซิสพวกโรคจิตโรคประสาทนิวโรซิสก็คือโรคประสาทนิวโรนี่มันประสาทไซโคมันคือจิตพวกโรคประสาทโรคจิตเดี๋ยวส่งไปหาหมอประสบรู้จักหมอประสบไหมล่ะ โรคประสาทเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีพละกำลังจริงๆมันส่อแสดงพละกำลังก็คืออิทธิบาทในยะคล้ายกันผู้มีอิทธิบาทคือผู้มีพละกำลังแต่มันก็เป็นไปตามสัจจะมันกำลังมันก็คือกำลังอะไรนะแก่จริงๆแล้วก็กำลังมันก็จะเท่าไหร่กันเชียวนั่นไม่เรื่องจริงเพราะหนุ่มแน่นก็สมสัดสมส่วนหนุ่มๆแน่นๆมีกำลังวังชาดีเพราะบางคนระวังนะหนุ่มๆแน่นๆยังสาวๆแซ่ๆอยู่พละกำลังสู้คนแก่ก็ไม่ได้ระวังอิทธิบาทสู้คนแก่ก็ไม่ได้ระวังนี่แหละภาคเพียรแล้วมันจะสอดคล้องมันจะลงตัวแต่ก็ถึงพูดไปก็ระวังล่ะถ้ามันป่วยเจ็บจริงก็อย่าแหมโอ้ยเรามีจิตใจแหมละอายเกินไปเกิดกิลตี้แหมละอายในใจมันเป็นได้จริงๆนะบางคนมันมากไปมันเป็นตัวอัตตามานะรักดีเกินไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่าฉันจะไม่ขยันฉันจะไม่ทำงานทั้งๆที่จะตายต้องพักผ่อนต้องสงวนท่าทีพอสมควรยังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ขยันเดี๋ยวเขาจะว่าเราหลบเลี่ยงแล้วเขาจะว่าเราขี้เกียจเดี๋ยวกระบองกระหน่ำให้มันไม่รู้จักฐานะแห่งความเป็นจริงสมควรก็สมควรแต่ส่วนพวกเล่เหลี่ยมเจ็บน้อยก็เป็นเจ็บมากนี่ก็ยิ่งน่าจะเอาปัสตันยิงเลยไม่ใช่เอากระบองอ่ะเจ็บน้อยก็ทำตัวเป็นเจ็บมากเล่เหลี่ยมต้องรู้ตัวว่าเดี๋ยวอย่าโกงเลยอย่าเล่ห์เหลี่ยมเลยมันพอเป็นไปก็รู้สมควรพักก็ต้องพักสมควรเพียรก็เพียรสัจจะพวกนี้มันซับซ้อนเห็นไหมมันลึกซึ้งให้จริงและให้ได้สัดส่วนฟังเพื่อนฟังผงบ้างถ้าเราเป็นคนนักเล่ห์เหลี่ยมเขาก็จะพอรู้กันนะไอ้นี่ปล่อยมันทำมันเกลียดแล้วมันทำเป็นป่วยมันป่วยน้อยมันก็ทำเป็นป่วยมากเขาจะมันจะเป็นเองอ่ะฟังกระแสเสียงเพื่อนบอกว่าเอ๊ะเพื่อนมันบังคับให้เราทำนี่แสดงว่าเราเองนี่ขี้เกียจจริงๆด้วยถ้าเพื่อนมันบังคับหรือมันมีเชิงปล่อยมันปล่อยมันแต่ผู้ที่ขยันจริงๆแล้วขยันเกินเพื่อนก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกอ๋อนะพักนะฟังเสียงส่วนมากให้จริงเถอะทุกคนมีปัญญาอย่าไปดูถูกเลยมันมีปัญญามีปฏิภาณลึกๆหวังดีต่อกันแล้วเราก็จะไม่มานั่งแกล้งกันหรอกเรื่องเหล่านี้เลยอ่านไม่จบเลยจะ6โมงแล้ว6โมงครึ่งถึงเมื่อวานนี่เหมือนเมื่อวานนี่สมั้งโอ้โหไม่รู้เรี่ยวแรงที่ไหนประเทศแล้วมันรู้สึกว่าเครื่องมันติดแล้วมันคันเร่งมันไม่ลดเลยอาตมายัง56นะต้องจำไว้ว่าอาตมาอายุ56อย่าลืมนะอาตมายังไม่แก่นะ56ตลอดไป56มันไม่รู้จะทำไงนี่เป็นงานของอาตมาน่ะมันก็ต้องทำงานนี้นะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรก็น่าจะอธิบายอยู่นั่นแหละมาถึงตรงนี้มันก็น่าอธิบายแม่ตรงนี้มันเหมือนดูถูกพวกคุณนะคุณจะรู้หรือตรงนี้นะอย่างนี้ตรงนี้นั่นคุณจะรู้แล้วไอ้นี่นะมันละเอียดนะลึกซึ้งนะมันเห็นตัวลึกซึ้งไปซะหมดแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอาตมาอธิบายมันลึกซึ้งหรือเปล่าไม่รู้ฮะบอกเคยเห็นมาก่อนอีหลีตัวหรือตัวอีหลีภาษาอีสานอาตมาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันพูดยังไงนะอีหลีตัวอีหลีตัวแล้วนึกอีกด้วยซ้ำไปนะก็พูดกันสำนวนน่ะอีหลีตัวเนี่ยเอ๊ะแล้วตัวหรืออีหลีคือตัวนี่แปลว่าโกหกอีหลีนี่แปลว่าจริงเอ๊ะแล้วจริงหรือโกหกอีหลีตัวน่ะแล้วยังไงล่ะอีหลีน่ะจริงตัวน่ะโกหกอีหลีตัวว่างี้นะสำนวนภาษาอีสานน่ะนะอาตมาก็ว่าไปมันก็เป็นอย่างนั้นนะภาษามันมีด้วยนะเอาละว่าเป็นมันก็สนุกไปบ้างเมาไปนิดจงตรวจตนเองดูว่านะอธิบายอายุวรรณะสุขะโภคะภละแล้วจงตรวจดูตนเองว่าเรามีความแน่วแน่ในการแสวงหานิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ไม่มีความโศกความเศร้าหมองหรือไม่เราตรวจตัวเองไปจริงๆนะมันแน่วแน่ไหมเอาจริงไหมนิพพานเป็นอย่างไรมันก็จะต้องตัดสินละจะเอานิพพานสายไหนนะ ถ้าเอาสายอโศกก็ต้องเรียนรู้จริงๆอาตมาไม่บังคับหรอกบังคับไม่ได้หรอกปัญญาเรื่องความเห็นคนเขาจะเอานิพพานก็บอกว่าโน่นแหละนิพพานไปเต๋าเขาก็ไปเอานิพพานอย่างเต๋าโยเรเขาไปเอานิพพานอย่างโยเรนิพพานอย่างอาจารย์สายอาจารย์มั่นนิพพานอย่างสายอาจารย์ไหนๆๆหลายนิพพานกับนิพพานกันทั้งนั้นน่ะก็เลือกเอาเราทราบชัดโทษในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้หรือไม่ฟังความนี้โทษในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้คือโทษในอนิจจังเห็นโทษมันไหมถ้ามันอนิจจังแต่มันก็โตขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นโทษแน่ๆภัยแน่ๆเห็นอนิจจังโดยลดลงวิราคะวิราคะนิโรธะตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับต้องมีญาณเห็นอย่างนี้คุณก็เห็นว่าเอาละทิศทางที่จะไม่มีโทษจะลดโทษทราบชัดในโทษทราบชัดโทษในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้หรือไม่หรือเรายังแสวงหายึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเอายังเอายังเอาแล้วนะจงภาคเพียรให้ยิ่งเถิดวัฏสงสารนี้เป็นทุกข์นักชีวิตนี้ก็สั้นนักอย่ามัวหลงระเริงอยู่เลยคนเราเกิดมาเพื่อศึกษายิ่งมีประสบการณ์หากมีหลักการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8อย่างถูกทางถูกต้องสมบูรณ์เท่าใดเท่าใดก็ยิ่งเจริญด้วยการศึกษาอบรมฝึกฝนเกิดมาเป็นชีวิตที่กำไรจริงเท่านั้นเท่านั้นคนที่เกิดมาเป็นโมฆะบุรุษคือเกิดมาเสียชาติเกิดเพราะการได้ร่างได้กายที่เป็นคนนี้เป็นบุญยิ่งของความเป็นสัตวโลกแล้วแต่แล้วคนส่วนมากเสียชาติเกิดอย่างน่าเสียดายมองออกไปสิคนที่เกิดมาได้ร่างคนแล้วเพราะนอกจากไม่ได้สั่งสมความเจริญที่แท้จริงหรือความประเสริฐให้แก่ตนโดยใช้ชีวิตไปอย่างสูญเปล่าเขาใช้ชีวิตไปอย่างสูญเปล่าไม่ได้สะสมความเจริญที่แท้จริงหรือความประเสริฐประเสริฐก็คือมีอริยสัจเนี่ยให้แก่ตนโดยใช้ชีวิตไปอย่างศูนย์เปล่าแล้วแถมยังได้หนี้ได้บาปได้เวรด้วยอ่านแค่นี้นี่เห็นไหมเห็นปุถุชนก็ได้เวรได้บาปได้หนี้ไหมเห็นไหมและได้กิเลสสะสมเป็นอกุศลวิบากให้กับความเป็นชีวิตหรือความมีชีวิตซ้ำเติมหนักหน้าเข้าไปซะอีกดังที่พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ตายจากชาตินี้แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะได้ขึ้นสวรรค์นั้นน้อยกว่าน้อยนักส่วนมากตกนรกนี่เป็นคำตรัสของพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพราะไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างสัมมาทิฏฐิจนมีผลเพียงพอนั่นเองหรือใครแม้จะศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างภาคเพียรเคร่งครัดแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิก็ยังตกนรกได้การศึกษาเพื่อรู้แจ้งในสัจธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นก็ยังไม่พอจะต้องปฏิบัติด้วยอุตสาหะภาคเพียรไปตลอดชีวิตทีเดียวอย่าได้ประมาทผัดผ่อนเป็นอันขาดผู้ยิ่งรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีความยินดีฟังความนี้นะผู้ยิ่งรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีความยินดีที่จะปฏิบัติคืออะไรฟังดูตนเองไม่ค่อยยินดีที่จะปฏิบัติ มันต้องฝืนต้องอุตสาหะมันขี้เกียจจะศึกษาจะปฏิบัติทำไม่ง่ายได้ไม่บังคับตัวเองมากๆมันก็จะไม่ทำไม่ยอมศึกษาอาการที่ว่ามาเนี่ยผู้นั้นแหละคือผู้ที่ยังไม่มีสมบัติธรรมะหรือภูมิเรายังไม่สูงหรือทุนทางธรรมที่แท้เรายังไม่ได้สั่งสมมาฉะนั้นที่ถูกเราก็ยิ่งจะต้องฝืนต้องอุตสาหะต้องภาคเพียรต้องอดทนฝึกฝนศึกษาสั่งสมให้มีมรรคผลเป็นทุนให้แก่ตนเองให้จริงไม่มีใครจะได้จะมีสมบัติแห่งบุญหรือสมบัติที่เป็นธรรมะโดยไม่ฝึกฝนอบรมศึกษาเอาเองของตนของตนผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นที่จะได้จริงมีจริงเป็นสมบัติของตนเองจริงระวังจะเสียเวลาแต่ละนาทีเป็นโมฆบุรุษหรือซ้ำมินำได้อกุศลเป็นสมบัติสั่งสมไปให้กับชีวิตเอาละอาตมาก็ขอจบในการเทศวันนี้ลงเพียงเท่านี้ดื้อ